आज खोलने वाले थे पूरा। आप बोल रहे, हाँ हाँ, शादी क्यों? हाँ? शादी एक सामाजिक कार्यक्रम, इसमें कोई डाउट है आपको? हाँ? सामाजिक है? सॉरी, सामाजिक है शादी? सामाजिक है, पारिवारिक तो नहीं है, व्यक्तिगत नहीं। समाज है। में परिवार आ गए, वो तो है ही, होगी तो आदमी की, लेकिन कार्यक्रम सामाजिक है। मतलब क्या हुआ कि शादी एक प्रकार का स्टेप, एक स्टेबलाइजर है। स्टेबलाइजर मतलब किसी क्षेत्र में कोई एक समाज रहता है, वो कितना जागृति को पाया, कितना विकसित हुआ, कितना शिष्ट हुआ, कितना सभ्य हुआ, क्या संस्कृति हुई, किसी एक क्षेत्र में से कोई एक तरीका से ग्रोथ होता रहता है ना, किसी दूसरे क्षेत्र में कोई भिन्न होता है। तो शादी सामाजिक इसलिए कह रहे हैं कि अभी दोनों एक इधर से मिलता है, एक इधर से मिलता है, इनकी शादी होती है तो इधर का जो कुछ अच्छा है वो सारा इधर चला जाता है और इधर का जो कुछ अच्छा है वो इधर चला जाता है। ये स्टेब्लिश एक प्रकार का स्टेबलाइजर है वो। तो संस्कृति सभ्यता को मिक्स करने का जो कार्यक्रम है, ताकि उसमें जो अच्छा है वो भर ऊपर रह जाता है और जो कचरा पट्टी है वो सब नीचे रह जाती है, क्योंकि इधर वाले बहुत सारे अच्छा मानते रहते हैं, हमारे में तो ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, उधर वाले बोलते हैं अरे क्या अच्छा है। तो जो वाकई अच्छा होता है वो इधर स्वीकार होता है और जो इधर से वाकई अच्छा होता है इधर स्वीकार होता है। इस प्रकार से बाकी जो दोनों परिवार में जुड़ने के बाद वो कचरा जो है वो नीचे सटल जाता है। तो जो गलत अभ्यास हैं, अधूरी संस्कृति सभ्यता है, वो एक्चुअली ये इस प्रकार से सेटल डाउन होने का कार्यक्रम है। होता है, हालांकि 100, 200, 400, 500 साल में कोई अंतर आपको दिखाई देगा। जैसे अभी 100 साल में अभी ये हो गया कि लड़का लड़की दोनों को पढ़ाना है, इस जगह पे पहुंच गए लोग। 100 वर्ष का अगर पूरी यात्रा देखेंगे तो शिक्षा की अनिवार्यता पहले वो फिर पुरुषों के लिए था, अब वो यहाँ पहुँच गया कि भाई महिलाओं के लिए भी अनिवार्य है। कैसे पहुँच गया ये पूरे समाज में? इसके लिए क्या अलग से एजुकेशन किया क्या अपने? नहीं होता वो ऐसा, एक इधर कुछ होता है, उसका शादी इससे होता है, उसका उससे होता है। तो उस प्रकार से सामाजिक ताने बाने जो हैं उनकी एक रूपता के लिए कार्यक्रम है। तो ये इसका सामाजिकता का मतलब बना। अब व्यक्तिगत मुद्दा क्या है? तो व्यक्तिगत मुद्दा उसमें इतना ही है कि हमारे अंदर वो किसी भी मानव के साथ, दूसरी संस्कृति सभ्यता में रहने वाले मानव के साथ भी जीने की योग्यता हमारे में आई है या नहीं आई है। तो अपना पराया की दीवार से अधिक, जो भी अपने की सीमा है, उससे भिन्न कोई वातावरण में, एक संस्कार में पले बड़े व्यक्ति के साथ हम जब जीने का कार्यक्रम बनाते हैं, तो अपने में इस विचार पूर्णता, व्यवहार पूर्णता का टेस्टिंग है एक प्रोग्राम। ये हो गया इसमें कुल मिलाकर दूसरा मुद्दा, जिसको बोले व्यक्तिगत मुद्दा। पारिवारिक मुद्दा क्या हुआ? यदि परिवार मूलक व्यवस्था के लिए यदि किसी प्रकार से और शरीर यात्रा और शरीर की जरूरत होगी, तो उनमें शरीर निर्माण के लिए भी एक इसमें प्रावधान है। ये हो गया पारिवारिक मुद्दे से। तीसरा पारिवारिक मुद्दे का एक और पार्ट है, वो है कि परिवार मूलक व्यवस्था। तो कुल मिला के इतने भाग में शरीर का विवाह की बात बनती है। तो किसकी शादी होगी? सबकी तो जरूरत ही नहीं है, कोई एक एक समाज में से किसी एक से मिलाकर उसको स्टेबलाइजर करने की बात है। फिर जिसको लगता है कि वो समझदार हो गया, समाधान हो गया, उसको उसी को शादी करने का अधिकार है। फिर शरीर भी जिसका स्वस्थ है, जेनेटिक्स जिसका अच्छा हो, तो नस्ल सुधार कार्यक्रम भी विवाह विधि से हो सकता है। एक उत्तम शरीर मेल और एक उत्तम शरीर फीमेल को पहचाना जाएगा उसमें, और फिर उनके आधार पर जो बच्चे पैदा होंगे वो और अति अधिक है ना उत्तम नस्ल के होंगे, है ना। अब 4 फीट के आदमी और 4.25 फीट के महिला शादी कर दी, बच्चे कितने के होंगे, अब 3.25-3.5 के आसपास स्ट्रगल करेंगे हैं। अब ये नहीं है कि हम तो शरीर से पीछे रह गए तो अपनी शादी होती है, ये सब नहीं है इसमें, क्योंकि वो कोई उस प्रकार का मुद्दा नहीं है। ये सब जागृत परंपरा के लिए ही बात हो रही है, और जागृत परंपरा हमारे स्वीकार करने के क्षण से लागू होती है। अगर हमारे को स्वीकार नहीं होता है तो दूर है, हमारे को स्वीकार हो गया वहां से चालू है। कौन सा इसमें सरकार से लाइसेंस लेके आना आपको, जितना हमको समय चाहिए उतना लो। नमस्ते बबीता जी, कैसे रही यात्रा? तो जितना समय लेना उतना लो, लेकिन है तो ऐसे ही। इस प्रकार से अब ये अपने आप ही देखेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण भी हो रहा है, समाज में स्टेबलिशमेंट भी हो रहा है, मतलब स्टेबलाइज भी हो रही चीज़ें, स्टेबलाइजर ही है वो। संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था में एक रूपता का काम हो रहा है। अब जैसे अब शादी होनी तो कायदे से हमको वहाँ करना चाहिए, इंडिया की शादी कहीं पाकिस्तान जाकर करो, है ना, या कनाडा में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके, वहाँ के लोग शादी यहाँ हो, इस प्रकार से होना चाहिए। तो कहीं कुछ जो अच्छा है, वाकई में जो अच्छा है वो शेयर हो जाए, तो जो अच्छा अच्छा होगा वो बचा रहेगा, बाकी दोनों का कचरा तो कोई स्वीकार करेगा नहीं। इस विधि से खिला के मानोगे सर? लोग बोलते हैं अच्छी ब्रेड नहीं बन सकती, देखिए मानव चेतना विकास केंद्र में अच्छी ब्रेड बनती है, शुद्ध ऑर्गेनिक आटे की, और प्योर आटे की जो ब्रेड बोली जाती है वो आटे की नहीं होती, ये भी पता लगा आपने को, 30% इसमें मैदा मिला हुआ। जो 100% बोलते हैं आटे की वो उसमें 30% मिला रहता, हाँ कॉटन भी ऐसे है, प्योर कॉटन का मतलब 40% कॉटन। प्योर तेल का मतलब 60% तेल वो प्योर है। थोड़ी सी और फूलना बची है अभी, आप लोगों को क्या लगा? वैसे तो अच्छी बनी है बहुत, लेकिन थोड़ी सी और फूलना होगी, थोड़ी सी बची फूलना। एक उम्र से अधिक लोगों के लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है, 2 कुकीज खाने का है ना, 1 टोस्ट खाने का और दूध पीने का सो जाने का। मेरे को ऐसा लग रहा है 40+ वालों के लिए अब वो हमारे किनारे है वो पूछिए ना। वो एक बार हमारी बात हुई थी क्वालिटी डिसीजन एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसमें थोड़ा समझना था। और जैसे कि हम अगर खेती कर रहे हैं, मानो प्राकृतिक खेती करेंगे, ऐसा ये हो गया क्वालिटी डिसीजन। और क्वालिटी ऑफ अगर ह्यूमन बीइंग को लेके चलना है और ये डिसीजन, यानी आदर्शवाद थोड़ा हो जाता है उसमें, उसको कैसे देखे। या मकान बनाना है तो नहीं, हाँ। भाई झोपड़ी तो नहीं बनाएंगे, भिखारी नहीं रहना है, लेकिन सीमेंट का नहीं बनाएंगे, तो इसको कैसे देखा जाए। इस हिसाब से क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो इसको तीनों को कैसे देखा जाए। तब तक मतलब इतना ही है, ये नहीं है। तो कल का एक मुद्दा था जो थोड़ा सा रह गया था, आपने कहा था आज उसको कंटिन्यू करेंगे। विवाह एक सामाजिक कार्यक्रम है, वो कंप्लीट नहीं हुआ था, आपने बोला था, इसीलिए मैं रेज कर रही हूँ। नहीं नहीं हो गया, अरे चलिए फिर से बता देते हैं। थैंक यू भैया। थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो ये समझ में आता है कि संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था में पूरी धरती में देखेंगे तो एक प्रकार का वेरिएशन है, रहते ही है। क्योंकि विकास क्रम जागृति क्रम में कौन कहाँ कितना संस्कृति सभ्यता को पहचाना, ठीक है ना, कार्यकुशलता, सदुपयोग, टेक्निक्स, तो एक तो शिक्षा वो तरीका जहाँ से इसका शेयरिंग होता है, तो शिक्षा विधि से शेयरिंग होना एक बात और व्यवस्था विधि से शेयरिंग होना दूसरा बात। तो अब ये शिक्षा में तो ग्लोबल शिक्षा हो गया, तो वहाँ जितना जा सकता है वो जाएगा जाएगा। उसके बाद जो बचा रह गया व्यवस्था विधि से जाना है, तो ये दोनों मिलकर एक व्यवस्था बनाते हैं। अगर पहले से लोगों को स्पष्ट हो तो लड़ाई नहीं हो सकती इसमें, है ना। ये दोनों यहाँ मिलकर एक परिवार बनाते हैं, ठीक है ना। अब ये मिलकर एक परिवार हुआ तो यहाँ से जो सकारात्मक है वो ये लेके इसके साथ आया, और यहाँ से जो सकारात्मक है वो ये लेके आया, तो इसका सकारात्मक इसको स्वीकार होने पर वो ट्रांसफर हो गया समाज में, और इसका सकारात्मक इसको स्वीकार होने से ट्रांसफर हो गया समाज में। इस प्रकार से ये जो जागृति का क्रम है ये स्टेबलाइज होता है। तो विवाह विधि से ये सब स्टेबलाइज होने का कार्यक्रम है। ये हो गया सामाजिक एंगल, इसको कहते हैं सामाजिकता के आधार पर शादी करने का मतलब ये हुआ, ठीक हो गया ना। अब परिवार में, अब दूसरा यूनिट हो गया परिवार, तो परिवार में दो मुद्दे बन गए शादी के। एक तो परिवार मूलक व्यवस्था को बनाकर रखना, दूसरा समाज में यदि आवश्यकता हो, समाज में आवश्यकता होने पर संतान उत्पत्ति होना, ठीक हो गया। इस प्रकार से देखेंगे तो ये परिवार का ऑब्जेक्टिव हो गया। तो किसी के परिवार में जो कोई बच्चा पैदा होना है तो इट विल बी डिसाइडेड बाय द समाज ओनली। तो शादी भी डिसाइड वहीं से हो रही है, बच्चे भी पैदा होने में डिसाइड हो रहे हैं। अब आ गया व्यक्तिगत मुद्दा क्या है इसमें, ये इंडिविजुअल का मुद्दा क्या है। तीनों यूनिट है ना, समाज में सभी शामिल है, तो तीनों का कोई कोई योगदान है वो समझ में आना चाहिए, उपलब्धि समझ में आना चाहिए। तो ये एक व्यक्ति का कोई शिक्षा हुआ, एक इसका शिक्षा हुआ, दोनों के लिए प्रमाणित होने की जगह है। तो व्यक्ति के रूप में क्या है, तो मेरे को जो विचार पूर्णता हुई है या समाधान हुआ है ना, उसको प्रमाणित करना है। तो विचार मिलाने का कार्यक्रम पूरी शरीर यात्रा में है, समझदारी को समाधान को शेयर करना, वो विचार मिलाने का कार्यक्रम है, वो है शादी के बाद का कार्यक्रम। एक होते हुए भी एक होते, हाँ हाँ हाँ, उसके बावजूद भी मान लीजिए क्लैरिटी मत का मतलब कितना, मतलब मान लीजिए नहीं है तो भी, अगर विवाह सामाजिक कार्यक्रम है तो भी मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम क्या है, तो मैं क्या इतना कॉम्पिटेबल हूँ, मतलब मेरे में इतनी योग्यता है क्या कि मैं कैसा भी शिक्षा, कैसे भी संस्कृति, कैसे भी सभ्यता, कैसा भी क्या होगा, मतलब जो होगा एक समाज में जैसा होगा वैसे ही होता है, वो कहाँ से उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो उसमें हम जीने की जगह में खड़े हो सकें, तो हमारे में ये विश्वास है या नहीं, पहला मुद्दा ये बनता है। अगर विश्वास है कि हम अपनी बात को जी पाएंगे और समझा भी पाएंगे, तो उसको प्रमाणित करने के लिए कार्यक्रम है। तो पूरी शरीर यात्रा में क्या है कि विचार को शेयर करने का कार्यक्रम है, ये शादी का कार्यक्रम जो है। ऐसा नहीं कि पहले विचार मिला लो, ये विचार मिलाने का काम शादी के बाद का है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम थोड़े से और कॉशियस हो जाते हैं तो और हमारे को वो हो जाता है, थोड़ा ध्यान जाता था और पहले ही मिला लो भैया सब। विचार से पहले मिलाने का नहीं है, अगर परंपरा में इसको देखें 100% के साथ, तो ये सब बाद में होने वाला कार्यक्रम है, काम क्या होने, तो है ना, दूसरा कुछ काम ही नहीं रहेगा। नहीं तो अभी क्या हो गया कि विचार एक बार मिला है, तुमको कचौरी अच्छी लगती है, हाँ मेरे को भी लगती है, हरी चटनी के साथ के लाल के बोले हरी, मिल गया विचार। अब उसके बाद क्या करना है, अब वो एक बार मिल गए, शादी डन हो गई, उसके बाद फिर क्या काम करना है, तो फिर वही भोग करना है, मनोरंजन करना है, लड़ाई करना है, ये टारगेट बना ही नहीं जो कि मुख्य टारगेट है। इसलिए कहा कि समाज में ये सामाजिक कार्यक्रम है, समाज में तीनों स्तर हैं लेकिन ये समाज इसका धुरी है। तब ये शादी कहाँ से हो रही है, तो समाज में तय हो रहा है, समाज मतलब अब समाज तय करेगा कि इस गांव में किसकी शादी होनी है, कौन योग्य भाई, तो समाधान किसको हुआ, कौन से बालक को समाधान हुआ, पहला मुद्दा, उसकी शादी करिए, जिसको समाधान नहीं है उसकी शादी करने की जरूरत क्या है अभी। फिर यदि उसके साथ संतान उत्पत्ति का कार्यक्रम है तो किसका शरीर अच्छा है जेनेटिकली, ताकि मानव परंपरा में अब उत्तम नस्ल की संतानें पैदा हो, तो मेल फीमेल को उस प्रकार से भी पहचानने की बात बनेगी, तो नस्ल संवर्धन भी बात बनेगी, उसमें भी बीमारियां धीरे धीरे हमारे मानव समाज में से कम होती जाएंगी। और ऐसा इसका अध्ययन करने के लिए जो भी ज्योतिषी का अध्ययन करना और ये जो भी करते हैं वो लोग करते हैं, बाबूजी बताया वो तो बढ़िया करते हैं, ठीक, तो किस प्रकार का शरीर रचना अच्छा शरीर स्वस्थ शरीर है, और वो किस प्रकार के शरीर वालों के साथ बच्चे अगर पैदा होंगे तो किस प्रकार का है ना, और अधिक स्वस्थ अधिक उन्नत नस्ल जो है वो तैयार होगी, तो वो काम भी यहाँ पर होता है, जनसंख्या नियंत्रण भी हो रहा है, नस्ल संवर्धन भी हो रहा है। और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी शादी नहीं हो मतलब बड़ा पीड़ित है, वो लकी नहीं रहा, ऐसा नहीं है, सभी व्यवस्था में भागीदार हैं, तो व्यवस्था में भागीदार होने से जो खुशहाली है वो है ही। और ये भी नहीं है कि उनको विचार पूर्णता में अपना को प्रमाणित होने का अवसर नहीं है, भाई है बहन है मित्र है वो सब है, उनके साथ वो अवसर बना ही हुआ है, तो किसी भी तरीके से डिप्राइव नहीं है वो, जिनका शादी नहीं हुआ है ना, वो है नहीं ऐसा, डिप्राइव तो अभी है। लड़कियों को देखोगे तो एक प्रकार से क्या डिप्रेशन है कि भाई जिस घर में पैदा होते हैं वो घर उनका नहीं है, और जहां आप शादी करके जाओ यहाँ से, और वो होने देंगे कभी, तो महिलाओं को अब पूरा लड़ाई करना है, पुरुषों को काय के लिए करना शादी, तो बोर होते रहते हैं, मनोरंजन चाहिए, ठीक, और अगले हमारे वो आग कौन दिखाएगा और ये कौन करेगा, वो सब भी कारण है। इसलिए शादियाँ जो है बहुत ही मजबूरी बन के बैठा हुआ है, तो इसमें कोई खुशहाली नहीं बची, कोई चॉइस ही नहीं है इसमें, जब मजबूरी में शादी हो रही तो कोई चॉइस ही नहीं, तो इसमें भी चॉइस होना चाहिए, चॉइस बनती है इसे, है ना। इसलिए आप पढ़ोगे कहीं तो लिखा ही है शादी की भी जा सकती है, ऐसा लिखा बाबा जी दर्शन में। हाँ, आवश्यक है, अनिवार्य नहीं है। और भी ऐसे भी कई वर्ड है की भी जा सकती है ना, एक लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे को तो इससे अधिक सोचने को नहीं मिलता है। तो समाधान होगा तो पूरा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सब करके भी यदि हमको यहाँ नहीं हम पहुंचे कि हमारे बच्चों की कुछ की शादी होगी कुछ की नहीं होगी, जरूरत क्या सबके करने की। अगर इस प्रकार से हमारी मानसिकता नहीं बनी तो हम कहीं ना कहीं समस्या में रहने वाले हैं। क्योंकि शादी अगर आपको अभी करनी है तो आप तो आज की दुनिया तो ऐसी है कि भैया डिग्री चाहिए, पैसे चाहिए, तो आपके बच्चे के पास तो डिग्री नहीं है, और डिग्री नहीं होगी तो फिर रूप बहुत होगा तो सोचा जाएगा, है ना। और या पैसे पैसे होंगे तो पैसे वाले के पास जाएंगे, तो अब वो डिग्री पैसा और रूप के आधार पर होगा। अब इनमें से तीन में से एक भी नहीं है आपके पास, तो दिक्कत ही दिक्कत है। लड़के होंगे तो चलो, आज के ज़माने में ऐसा है कि डिग्री हो तो ठीक है, रूप का मुद्दा नहीं। क्या हो गया? कुछ नहीं। सम्मेलन में वहां से चिट्ठी आएगी, जो बच्चे आएगी वो जाएंगे, जिनकी जिनको यहाँ अकल आ जाती है उन्हीं को बुलाया जाता है वहां से, पता है। सरकार देखती रहती है उधर। ठीक हुई ना बात ये? तो अभी तो डिग्री है, तो लड़के के पास डिग्री है या पैसा होना चाहिए, तो रूप की कोई जरूरत नहीं है। पैसा नहीं है, डिग्री है, तो पैसा आ ही जाएगा, तो रूप की कोई जरूरत नहीं। लेकिन लड़की को तो डिग्री भी होना, पैसा भी होना और रूप हो जाए तो अच्छा ही है। ऐसे बना हुआ है कुछ कुछ। अभी तो तीनों के लिए अपने पास कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर तो दिक्कत है ही भैया, इसका उत्तर यहां से क्या है। लेकिन ये भी हमको समझ में आए बबीता दीदी कि जिसको हम अभी उत्तर मान रहे थे बाजार में, वो कौन सा उत्तर है बताओ? उसमें फेल्योर केसेस कितने हैं, उसमें कौन सा समाधान है? तो उत्तर तो वहां भी नहीं है, और मान लेते उत्तर यहां भी नहीं है, तो दोनों केस बराबर हो गए। इसको बाहर करो, कोष्ठक के बाहर ले आते ना कोई कॉमन चीज, तो दोनों में तो कॉमन ही हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कुछ एक और प्रयास कर रहे हैं कि जहां पर कोई उत्तर अच्छे तरीके से मिल जाए। वहां भी कोई गारंटी नहीं है कि आप किसी का अच्छे से शादी कर दोगे तो उसका पट जाएगा, बल्कि अब तो ये गारंटी होता जा रहा है कि धीरे धीरे धीरे धीरे पटने की संख्या घटती चली जा रही है। हमारे यहाँ भी शायद अब काफ़ी फेल्योर रेट बढ़ गए। पहले झेल जाते थे, अब जैसे जैसे पैसा दोनों के पास आने लगा, काहे को झेलेंगे, किसको झेलेंगे, दोनों कमाने लगे हैं तो अब झेलने काम खत्म। पहले गुप्ता जी अकेले कमाते थे तो झेल लिया लोगों ने, सही है कि नहीं? अब क्या दोनों बराबर कमा रहे, हो सकता उल्टा हो जाए, ज़्यादा भी कमाते कई बार, तो आप कौन झेलेगा? तो आप बोल रहे हैं कि लड़ाई बढ़ रही है, कौन झेलेगा? क्योंकि कारण उतना ही था पैसा, अब उतना ही नहीं और माँ बाप भी पीछे पड़े हुए, हमने पढ़ा गया तुमको लड़की दी, तो अब वो भी हो गया। फिर सरकार भी कुछ आ गई, सरकार भी मैदान में आ गई कि अब वो लड़की का भी जो है वो अपने घरों में जो प्रॉपर्टी उसमें राइट रहेगा, और उससे वो दिक्कतें बढ़ी है घटी, उससे दिक्कतें बढ़ी हैं। क्या बढ़ गई? कि अब वो इसके पहले जो जो भी बहनें अपने परिवार में से हक नहीं लेती थी, वो जब भी अपने परिवार जाती थी तो ऐसे आती ठाट, चले जरा चलिए कर, बहन मतलब अपने दमक के रहती थी ना, और उसको एक कॉन्फिडेंस था कि कोई नहीं, चलो मेरा भाई तो है ही कम से कम, वो मेरी माँ का घर तो है ही, ठीक है। अब हिस्सा लिया उसमें से, अब क्या बचा? अब भैया वहाँ जाने के भी नहीं बचे, लड़ झगड़ के वहाँ से निकाले अपना प्रॉपर्टी, तो वो जो घर छोटा मोटा घर था वो भी गया। ये सच्चाई ये है इसकी। अच्छा, हमको चाहिए क्या भाई? अल्टीमेटली हम जो भी जिंदगी को देखना चाहें, सफलता किस बात से? तो सफलता तो विश्वास से ही है, कितना विश्वास हमारा बढ़े यही सफलता है। सरकार में अभी ये विश्वास वाला कोई मुद्दा ही नहीं है, पैसे से विश्वास, तो पैसे के आधार पर निर्णय करते जाते हैं, और एक एक निर्णय से करते जाते हैं, और संकट में और संकट में और संकट में हम आते जाते हैं। कितने घरों में मैं देखता हूँ जहाँ पर बहन ने अपना हिस्सा ले लिया, वहाँ पर अब वो बुआ की कोई इज्जत नहीं है, बच्चों के मन में भी आई होगी बुआ, आई होगी तो होगी, ले तो गई, अब क्या ले जाएगी, हमारी जान ले लेगी, कई तो ऐसे बोलते सामने, ले तो गई अब राखी भी क्या दे तेरे को, और है ना। दिक्कतें बढ़ी हैं, कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ गए। तो वही कि अगर एक भी अगर हमको ठीक से समझ में नहीं आता है तो जो भी निर्णय लेते हैं वो और गलत से गलत ही होते जाते हैं। आर्थिक रूप से हम चीज़ों को मान लिए कि सफलता का मतलब पैसा ही है, विश्वास का मतलब पैसा ही है, अधिकार का मतलब पैसा ही है, समझदारी का मतलब पैसा ही है। यहाँ अपन बैठे हुए हैं, पूरा अर्थतंत्र राजतंत्र सब मिला के यहाँ बैठे हुए हैं अपन। जब यहाँ बैठे हैं तो उसके आधार पर जो कुछ करते हैं वो गलत ही गलत होता जाता है। हमने तो देखा, हमारी मम्मी जब भी अभी भी गांव में जाती है अपने तो ऐसा जलवे से जाती है, मैं देखता हूँ यार ये वही है कि नहीं है, पता नहीं चलता है वही है। अभी भी शी लाइक्स टू गो देयर एवरी टाइम। आप देखो हर अड्डे में चली जाती है क्योंकि ठाट बाट है, सब बुआजी बुआजी करते पूरे गांव के, और बिल्कुल उनका टोन वोन भाषा वाषा सब बदल जाता है। यहाँ इधर का अलग, उधर का एकदम अलग, पहचान नहीं लेते अपनी माँ है ना। और उनके कंसर्न और बातचीत और ये और वो, मतलब चूंकि वहाँ बंटवारा नहीं हुआ है, अच्छा वो बच्चे भी मामा जी दोनों शांत हो गए, हमारे बच्चे नहीं उनके बच्चे हैं, वो बुआजी बुआजी करते रहते हैं सब, उस प्रकार के बने ही हुए हैं। और उसमें से कुछ चिंदी भर ले भी लें, अलग कर भी लें, तो वो तो गया इतना, जो इतना खुशहाली है जो, वो तो जाती रहती है। तो ये वाली बात समझ में। तो विवाह एक सामाजिक कार्यक्रम है, समाज विधि से तय होने की बात है। अब ये बात हो गई पूरे के अर्थ में, 100% में ये बात हुई। अब इसके कितने परसेंट में हम चलते हैं वो अपना देखो भाई, समाधान यहाँ पर है, इससे कम में कोई समाधान है ही नहीं। शादी जैसी चीज मजबूरी हो जाए, ये तो वो हो गया व्यवस्था में भागीदारी, मजबूरी हो गई हमारी, तो खुशहाली कहाँ से मिलेगी। तो जी भैया, अभी समाज है ही नहीं, समुदाय है अभी। तो शादी तक तो समाज का फिर भी कहीं ना कहीं रोल रहता है, बट शादी होने के पश्चात समाज एक तरीके से एब्डिकेट कर देता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने तो पहले आपने माइक पकड़ा तभी समझ गया मैं, मैंने उत्तर पहले दे दिया। अभी समाज है ही नहीं, अभी समुदाय है, खाने के लिए इकट्ठा होते हैं, खाए प्लेट रखे उसके चल दिया, तुम्हारा तुम निपटते रहना, पटे ना पटे जो हो सो हो। हम जब शादी कराते हैं तो उसमें जितने लोग आते रहते हैं, आते हैं उनसे पूरा गारंटी बॉन्ड लिखाते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी पटाना है इनका, ऐसे खाए पिए और खिसके नहीं है ना, मेहमान किसके खाए पिए और खिसके, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो अभी इस प्रकार शादी जो होती है उसमें पूरा जिम्मेदारी है। अगर आप बैठे शादी में तो आपकी जिम्मेदारी क्या क्या रोल निभाओगे भाई, इनके बीच में कैसे सहमति बने, कैसे लक्ष्य एक हो, कैसे आप इनका कार्यक्रम एक बनाओ, कैसे सहयोग हो, कैसे तन मन धन का सदुपयोग हो, कहीं इनको समस्या हो जाए संकट हो जाए तो ये किसके पास जाएंगे भाई, क्या कहाँ उत्तर लेंगे इसका, इसको पूरे को गारंटी करा लिखवा लेते हैं रजिस्टर में, उसके बाद खाना खिलाते हैं। आप देखो बर्थडे में भी कराते हैं या नहीं करा, पूछते हैं भैया वो बहुत अगर कुछ चाहता है तो उसको बताना पड़ता है कि हम करेंगे भैया तुम्हारे लिए। तो जिम्मेदारी विहीन है अभी, जब तक जिम्मेदारी नहीं है समुदाय है, तो चार विषय के लिए हम इकट्ठा हो गए, सबको अंदर पता रहता है, ऊपर से सभी आप आशीर्वाद देते हो, खुश रहो दूध नाओ पुत्र खोलो, हम तो कभी नहीं हुए खुश, तुम जरूर हो जाना, ये आशीर्वाद है ना। अभी तो वो शादी नहीं करेगा तो बार बार बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता हो जाएगा तू जा तो कर दे शादी है ना, और शादी कर ली उसने और जैसे वो रोने लगा दो चार दिन महीने बाद, और ये तो यही होता है, इसमें क्या होता है छोड़ो इसमें। अरे यार तुमने बड़ा यार ऐसे पीछे पड़े हो शादी कराने के लिए कि जैसे कोई गारंटी इनकी, और जहाँ रोना धोना शुरू हुआ ऐसे होता है। तो थोड़ा कंट्रोल करो, थोड़ा लगाम टाइट, थोड़ी टाइट रखो जरा। क्या जिम्मेदारी भैया आपकी, तो खाने के लिए थे अपन है ना, आहा निद्रा भय मैथुन, अपने लिए दूसरों के लिए, ये एजेंडा बस खत्म कहानी। क्या हुआ दीदी, देखो भाई इधर वन टू वन बात करो आप है ना, क्रॉस टॉक्स नहीं करेगी चलेगी। अगर क्रॉस टॉक पहले चल जाती तो यहाँ आना ही नहीं पड़ता, मैं तो बार बार कहता हूँ। तो ये हालत है। तो अभी टोटल कार्यक्रम जिम्मेदारी भी है, बच्चे पैदा कर लिए, आप जो हो सो हो, तो क्या करें, है ना, छोड़ा है कहीं स्कूल में, वहां भी कुछ लोग बैठे हैं पैसे लेके तुरंत कुछ कर, भैया है ना, उनके अपने वो कहीं छोड़ के आए थे पहले ही, उनके जो खुद के हैं वो कहीं और छोड़ के आए हुए हैं, ठीक। तो पूरा गैर जिम्मेदाराना कार्यक्रम है, जिम्मेदारी है ही नहीं कहीं। जो लोग थोड़ा जिम्मेदार होना चाहते हैं वो है ना बच्चे पैदा नहीं करते हैं, और पहले जिम्मेदारी सोचते तो शादी नहीं करते, क्योंकि उत्तर नहीं उनके पास, तो वो भी सफल नहीं है और ये भी सफल नहीं है। आज बहुत सारे कपल जो बच्चे पैदा नहीं करते हैं, क्योंकि अब बोले नहीं संभाल सकते हम, कैसे संभालें, समाज में ये हो रहा है वो हो रहा है, उत्तर नहीं तो नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग शादी भी नहीं करते, डर के मारे ही कहेंगे। तो अभी पूरा जिम्मेदारी नहीं है। समाज का मतलब क्या, कोई कोई वहां कोई एक आदमी बैठा सरपंच, उसने बोला हाँ इसकी कर दो इसकी नहीं कर दो, ऐसा थोड़ी है कोई। समाज का मतलब ये है अब व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब क्या है कि अब ये एक गांव में जो 100 परिवार 200 परिवार 5000 परिवार हैं, वो सब मिलके ग्राम सभा का गठन होता है। कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसमें, ये शब्द तो ऐसा लगते हैं पुराने ही हैं, तो इसमें तो सब बीजेपी कांग्रेस घुस गया है ना, बजट आ गया कहीं से ग्रांट आती है, तो कुछ भी नहीं ऐसा, ये सब सहमति के आधार पर है, स्वीकृति है उस आदमी की, उस पूरे गांव की स्वीकृति के साथ चल रहा है। वहां पर अपना बनाया नहीं है तब वो गांव है, तब जाकर वो समाज है, और वो सबके सबकी तरफ से वो पूरी सभा सोच रही है। ऐसी जगह में जाकर उसको कह रहे हैं कि ये समाज है, उसके बारे में अपने को कल्पना ही नहीं है अभी, उसके बारे में अपने कभी देखा ही नहीं। तो शासन रूप में समाज देखा है अपने, पहले कोई सूबेदार होता था, सरदार होता था, है ना, फिर राजा हो गया, महाराजा हो गया, अभी अभी जो है वो कांग्रेस बीजेपी हो गई, लोकसभा हो गई, संसद हो गई, है ना, विधानसभा हो गई, ये सब शासन के फॉर्मेट है। उसी में सरपंच भी आ गए, पंच भी आ गए, वो सब वही फॉर्मेट है, सारे के सारे शोषण के फॉर्मेट है वो। क्यों शोषण का फॉर्मेट है, क्योंकि उनको किसी को क्लियर ही नहीं है कि मानव क्या है, चाहिए क्या, होना क्या है, तो अपने अपने मन से कुछ कुछ करते रहते हैं, और वो किसी को स्वीकार नहीं होता है, उसमें धीरे धीरे विरोध होते रहते हैं, और विरोध का स्वर स्वर बदलता है तो सरपंच की कुर्सी चली जाती है, दूसरा आ जाता है, वो सरपंच हटा दिया तो विधायक आ गया, वो हटा दिया तो कुछ और हो गया, इस प्रकार से हम बदलते जा रहे हैं, लेकिन वो उत्तर अपने को मिला नहीं है। यहाँ पर अभी कहा जा रहा है कि मानव में एक समझदारी का पहले स्वरूप, जिसमें कि संबंध की समझ पे पहला मुद्दा, इसको पहले पकड़ने की बात हो रही है, और वो एक से अनेक तक के साथ बनने की बात हो रही है, अखंडता के साथ अब व्यवस्था की बात हो रही है, सार्वभौमता के साथ व्यवस्था की बात हो रही है। उसमें अब ये शोषण मुक्त कार्यक्रम है, अपना पराया वहां नहीं है, जैसे यहीं से अब सम्मेलन में किसको जाना किसको नहीं जाना, तो कोशिश तो यही करते हैं कि अपना पराया नहीं हो, ठीक, लोग इतने तैयार नहीं होते, चलो कोई बात नहीं, नहीं होते तो जैसा तैयार था वैसे ही ठीक, जब तैयार हो जाएंगे तो आगे तो और अच्छे से तय करेंगे, और अच्छे से तय करेंगे, है ना। चार बच्चों के नाम हमने तय किए थे, अभी 14 हो गए, वो तो हो गए तो हो गए भाई, अब क्या करेंगे, तो नहीं बन पाया, है ना। 6 लोगों के नाम थे, अभी वो 27 हो गए, रेलवे डिपार्टमेंट की जय हो, उसी के भला करेंगे। अब ऐसा है तो क्या रोए बैठ के, भैया करो भैया यही करो, ठीक, फिर वापस कल से वापस प्रयास वही शुरू करेंगे कि नहीं भैया सोचो समझो फिर निर्णय करो फिर चलो, फिर कुछ हो जाए फिर कोई किसी को लगा नहीं इसको तो हम ले जाएंगे जी, ले जाओ भैया, ठीक, तो वो कोई नुकसान कुछ नहीं हुआ, वो तो हम पहले से कर रहे थे, ये सब तो हम पहले से कर रहे थे, तो नुकसान क्या हो गया, मतलब है ना, इतने हुआ कि हमने कोई अच्छी बातें करी, कुछ अच्छे का निर्णय करे, कुछ किए, कुछ पालन पालन कर पाए, कुछ पालन नहीं कर पाए, कोई दबाव नहीं, धीरे धीरे धीरे वापस करेंगे, वापस इसी बात करेंगे, बात क्या करेंगे अब, क्योंकि संवाद का मतलब ही है कि किसी निश्चित लक्ष्य के लिए वार्तालाप को नियोजित किया जाएगा, तो लक्ष्य अगर अखंडता ही है सार्वभौमता है तो बार बार करते रहेंगे, तो इस प्रकार से दबाव भी नहीं है और बातचीत बराबर है, लगातार है, उसके बाद अगली बार और कुछ बेहतर होगा, उसके बाद अगली बार और कुछ बेहतर होगा। ये प्रकार से काम चलेगा, क्योंकि ये सारा कार्यक्रम सहमति के साथ है, 100% सहमति के साथ। जैसे परिवार में प्रतिनिधि का चयन होना है, 100% सहमति, जब तक नहीं होगी सहमति नहीं करेंगे। जल्दीबाजी क्या है, जब तक क्या करेंगे, जब तक शासन तंत्र डंडा चलेगा। ठीक, कामनाएं हो जाए, नहीं हो रही तो क्या करोगे, ठीक है ना, और अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करेंगे। अध्ययन के फलन में वो होने वाला है, कितना अध्ययन हो पाया वो तभी वो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। नहीं तो लिख तो देंगे उसमें कुछ और बातचीत में अलग अलग अलग सुर आएंगे, वो छोड़ो लिख दिया तो क्या होता उससे, है ना, तो वैसे आएंगे। तो इसका मतलब अध्ययन अभी नहीं हुआ, इसका मतलब हम लोग अभी संवाद करने की जगह में नहीं खड़े हुए, इसका मतलब क्या रोए बैठ गए, इसका मतलब तो ये कि वापस करेंगे ये काम, फिर से करेंगे, करते रहेंगे। काम क्या है, और काम क्या है, रोटी खाना तो कोई काम नहीं है, रोटी खाते इसीलिए हैं, उगाते इसीलिए हैं कि ये काम करते रहें व्यवस्था में ऐसे के लिए, तो इसमें कोई थकान की बात ही नहीं है। हो गया बढ़िया है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, फिर हो कैसे उस पर बात करेंगे, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, 100 बार करेंगे, मान लो 1000 बार कर लिया फिर भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे गुप्ता जी, बताओ। तो 1001 बार फिर से काम शुरू करेंगे, उसमें क्या है। हमारे बच्चे पूछते रहते हैं कि पापा अगर लोग चाचा वो मामा वो 11 बजे लोग खाना नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे अपन, मैं बोलता हूँ उनको 2 बार और प्यार समझाएंगे। अच्छा चलो 2 बार और प्यार समझा दिया, उसके बाद नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, तो तीसरी बार फिर समझाएंगे। कितनी बार समझाएंगे, मैंने कहा 100 बार समझाएंगे। अच्छा उनको लगा चलो आप ठीक है, 100 बार भी नहीं हुआ तो फिर से 100 का चक्कर चालू करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ आना बंद कर दिया हमने। धीरता का मतलब यही हुआ ना, धीरता का मतलब क्या होता कि आप तो लिमिट क्रॉस हो गई है, आप नहीं चलेगा फिर अब ये तो उनकी तरफ से आपकी तरफ से क्या उदारता है, अब आप देख लो भाई, है ना, उनमें धीरता आ गई तो हमारे में आई कि नहीं आई, अभी हमारी तरफ से देखने की बात है। हम तो बहुत बिजी हैं, हर दिन ही बिजी हैं, हो भैया बिजी रहो फिर क्या कर सकते हैं, सोचो ये इतने कैसे बिजी हो यार, है ना वो ठीक बात है। अब व्यवस्थापक के एंगल से देखेंगे तो ये दिक्कत है ही, तो हमको भी व्यवस्थापक के एंगल से सोचना चाहिए। धीरता का मतलब दो ही है ना, हो गया कि नहीं, वो तो कि भाई कोई हमारे लिए इंतजार कर रहा है। अच्छा कोई इंतजार ना करे तो आपको कैसा लगता है ना। रमेश भाई बोला हमारे लिए सैंडविच रखना, देखो रखी नहीं तो अच्छा लगता है बुरा लगता है। हम लोग किचन में गए सैंडविच, बोले नहीं है, तो कौन सी अच्छी लगेगी आपको। अच्छा आपको खुद को ठीक नहीं लगेगा, तो कोई आपका इंतजार कर रहा था, आपको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो सिंपल कॉमन सेंस है, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कहाँ खत्म हो गया भैया, जब ब्रेड बनी थी हमारे क्यों रखी तुमने, तो मैं क्या पता तुमको पता रहना चाहिए कौन कौन ने खाई कौन कौन ने नहीं खाई, क्यों नहीं पता रहता है। खाना खाने के बाद कोई बात नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, घर बीच में आधे रोटी डाल नहीं देना तो ठीक बात है भाई ना। ये हो गई बात शादी की, और कोई बात बची इसमें, तो मुझे लगता है कि हमारा ध्यान कहाँ पे जाए ये मुद्दा है। आदमी व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक सुखी रहता है, ये बात अपने को समझ में ही नहीं आई। अगर ये बात अपने को समझ में आ जाती है तो हम सुखी होने के लिए सब प्रपंच कर रहे थे ना। अब जब आदमी सुखी हो गया तो अब शादी करना नहीं करना इतना बड़ा मुद्दा थोड़ी है। हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, मैं देखता हूँ ये कंसेप्ट में लड़कियां जो जल्दी स्वीकार करेंगी इसको, अपने इस जिस प्रकार का मानसिकता है, बहुत तेजी से बहुत सारी लड़कियां बोलने की जगह में आएंगी कि हमको शादी नहीं करनी, लड़के भी बोलेंगे, क्योंकि अब अभी तो क्या हो गया, शादी ही जिंदगी की सफलता है, पढ़ाई पढ़ाई की सफलता, डिग्री डिग्री सफलता, नौकरी और नौकरी की सफलता छोकरी। तो सफलताओं को उस प्रकार से देखते हैं, जब तक इसको बदलेंगे नहीं, फाइनली क्या हुआ, ऐसा है फाइनली, ऐसा है मतलब फाइनली का मतलब है ना, कयामत के दिन नौकरी लगी कि नहीं लगी, शादी कैसे हुई, बस उसके बाद की कहानी चुप, उसके बाद की कहानी चुप है। हाँ, उसके बाद चुप। अगर उसको देखेंगे तो ये समझ में आता है कि जहाँ पर सब हिंदी पिक्चरें खत्म होती है वहीं से एक्चुअली शुरू होना चाहिए रहती। आजकल ऐसे चल भी रहा है, तो जहाँ खत्म करते थे पहले, एक समय था 80-90-100 तक है ना, जहाँ खत्म करते थे आजकल वहां से शुरू करने लगे लोग। नहीं, वो तो वहीं तक थी, उसके बाद फिर शुरू, अब ये उसके बाद क्या हुआ, सिमरन का क्या हुआ, और उसका आगे का पता चलेगा, आप अब उसकी पिक्चर बनेगी। हाँ ठीक है ना, ये बात तो हम लोगों को, मेरे को लगता है कुछ समय लगेगा, लगेगा माना जाती को कि भैया सफलता का मतलब है विश्वास पूर्वक जीना, विश्वास का मतलब व्यवस्था पूर्वक जीना, व्यवस्था पूर्वक जीने का मतलब न्यायपूर्वक जीना, और न्यायपूर्वक जीने का मतलब तन मन धन का सदुपयोग होना, और तन मन धन का सदुपयोग होने का मतलब है कि आदमी का सामाजिक होना, और इससे हमारी सफलता है, इतने का नाम है सफलता। अगर यहाँ पर हमारी सफलता असफलता को यहाँ हम देखना शुरू करते हैं, तब उसके परिप्रेक्ष्य में बाकी सब चीज़ें अपने आप ही लो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी जैसी होनी होगी, हो जाएगी। हमारे बॉस यहाँ पे एक बार घूमते घामते आ गए थे, वो पूछते हैं कि भाई ये सब कर रहे हो, फाइनली क्या होगा, मतलब ये सब करने का फाइनल क्या होगा, मतलब फाइनल क्या बात है, चलते रहेगा ऐसे और क्या होगा, हैं फाइनली क्या होगा, मतलब इसमें इस पूरे प्रपंच में निकलेगा क्या। तो आदमी का सोच अभी उधर जाता नहीं है कि वर्तमान काल में कोई बात हो रही है, और उसके साथ इतने सारे मुद्दे जो मैंने गिनाए वो सफलता का मुद्दा है। तो आप और हम सबको अपने परिवारों में ये गोष्ठी करनी पड़ेगी कि सफलता का मुद्दा क्या है, और बच्चों के लिए हम जो चिंता कर रहे हैं भविष्य के लिए, वो बच्चों के भी लिए सफलता का ये मुद्दा है या नहीं है। अगर ये नहीं है तो यहाँ बिल्कुल टाइम खोटे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो इसके बारे में बात हो रही है। अगर फाइनल सफलता का मतलब है कि कितना प्रोप्राइटरशिप में हमें प्रॉपर्टी छोड़ के गए, अगर वही, तो यहाँ डोंट वेस्ट योर टाइम, ये एक महीने बेकार गए है ना, एक महीने का, एक साल, दो साल, दस साल, जो भी। तो फाइनली ये कि किस प्रकार से व्यवस्था, किस प्रकार का सदुपयोग, किस प्रकार का विश्वास के मॉडल को हम दे के बनाते हैं, वो कुल मिला की बात है। माइक में बताइए। जब लार्जर ग्रुप्स इधर आते हैं और जब कुछ विजिट के लिए या जब ले जाते हैं तो बात होती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन यही आता है कि तो यानी अल्टीमेटली क्या ये सब ठीक है, यानी ऐसी खेती कर रहे हो, हाँ, बच्चे ही बहुत सुखी है, आप भी सुखी हो, ये सब टेम्परेरी है, हाँ, ये अल्टीमेटली व्हाट इज द एंड। तो वो नहीं, वो यानी उस पर नहीं सोच पाते हैं कि एंड यानी कंटिन्यूस एंड हो सकता है, ऐसे ही जीना है, ठीक बात, वही एंड इन इटसेल्फ है, क्योंकि अभी सोच ऐसा है कि एंड हैज टू बी देयर इन टर्म्स ऑफ मनी। ये बिल्कुल देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे होता है। तो एंड का मतलब सफलता का मतलब विश्वास, ये वाली बात नहीं जुड़ती। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास को बढ़ाना ये एक मुद्दा है। जिस विश्वास के साथ हम सुखी हो सकते हैं वो एक दिन में बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये अगर इस समाज में जीने के स्वरूप में जुड़ने वाला मुद्दा है तो पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को बढ़ाएं। सोचिए कितना इंटेंस काम है ये सोचेगा। ये नहीं कि अब वो एक घाट हमने पार कर लिया बस हो गया वापिस ऐसे ही है ना, अब क्या मिला हमको, पर फैमिली कितनी आमदनी बढ़ी, ये मॉडल ही नहीं है। पीछे हमारे संस्थानों को मीटिंग हो रही उसमें किसी ने वर्ड यूज किया कि इतना पर फैमिली हो जाएगा। अब मैं ये सब कौन सी भाषा है भाई, उसका कोई जगह ही नहीं है, है ना। पर पर्सन विश्वास कितना बड़ा ये मुद्दा है। चाहे सैंडविच संजू भाई ने खिलाए हो चाहे नहीं खिलाए, विश्वास बनाया घट गया ये मुद्दा है। अरे मैंने खा ली अभी, मिल गई मुझे। ठीक है ना, चलिए और कोई प्रश्न लाइए। हाँ जी, कल सुबह के सत्र में हम लोग फीडबैक वगैरह सब कर लें क्या, है ना। अब सवाल सवाल चले जाते ना अभी। हाँ जी, अब एक जो विवाह के मुद्दे पे बात हो रही थी कि जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ मित्र मित्र संबंध होता है, जब ये विवाह की बात आती है तो विश्वासघात होता है। तो अक्सर बहुत बार ये भी होता है कि जो दर्शन को समझने के लिए जो शिविर चलते हैं वहाँ पर भी ऐसी घटनाएं होती है, तो क्या उसको भी विश्वासघात ही देखा जाए। भैया देखिए, इसमें जो कहा जा रहा है वो बहुत साफ साफ समझ लीजिए, एक होता है संबंध और एक होता है संपर्क। तो विवाह जो है संपर्क में से होने की बात है, ठीक है ना। अभी वहां तक हमको जाना है, वापस वो तो डिजाइन समाज तक हमको पहुंचाना है ना लेके। तो अभी ये समझ में आ गया कि ये जहां निश्चित संबंध के एक स्वरूप को एक नियमित को कुछ हमने देख लिया वो एक अलग बात है। दो दिन चार दिन पाँच दिन कोई मिल गया हो वहाँ हमने ऐसा कोई विश्वासघात हो गया ऐसा भी नहीं है, है ना। तो संपर्क की सीमा में ये होने वाला कार्यक्रम है, ठीक। परिवार समूह और ये जो इस प्रकार से जैसे आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं कोई, अब विद्यालय में क्या कहोगे भाई, आप एक साल दो साल दस साल आदमी साथ ही पढ़ रहा है तो उसको क्या संबंध कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तो उसको तो संबंध कहे ही जाएगा। तो ये क्लासरूम में जो हो रहा है और जिस प्रकार से मोहल्ले में हो रहा है इस प्रकार से जो हो रहा है वो थोड़ा दिखता ही है कि उसमें कहीं ना कहीं विश्वासघात का पुट बना ही रहता है, ठीक है ना। और अभी तो क्या हो गया कि सब जिम्मेदारी वो इंडिविजुअल पे आ गई है, वही तुम ही पसंद करो, माँ बाप साइड में खड़े रहते हैं, भैया कौन रिस्क ले, है ना। एक तो योग्यता भी नहीं है और पता लगा मामला भी थोड़ा करेला भी है, नीम चढ़ा भी है। जो कैंडिडेट हो कौन सा सीधा साधा आदमी है और उसके आचरण पर भी कौन सा अपने को भरोसा है, तो इसलिए माता पिता वैसे थोड़ा विड्रॉ करके रहते हैं। अब देखिए उसमें भी ये दिख ही रहा है कि एक तुलनात्मक बात करेंगे ना, कोई अपन हिंदू और ये जो परिवेशी विधि से बात नहीं कर रहे हैं कि सामाजिक रूप से जो शादी होता है उसमें काफ़ी इंटेंस वो बॉन्डिंग बनी रहती है लोगों की रिलेशनशिप, एक परिवार दूसरे परिवार कई परिवार के साथ, तो उसमें इतना आसानी से भागने का रास्ता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो निभ जाते हैं, जूझते रहते हैं अलग बात है, तो उसको कोई उपलब्धि नहीं होती, लेकिन इस प्रकार का टूटने का कार्यक्रम नहीं होता है। थोड़े दिनों में कुछ समझौते कर लेते हैं, शादी चलती रहती है। कुछ जो संवेदनाएं जो हिलोरे मार रही होती हैं, जो भोगने की प्रवृत्ति रहती है वो थोड़े दिन में कम हो जाती है तो शादी चलती रहती है। तो एक प्रकार से रिकॉर्ड्स पे जो आता है टूटने वाला कार्यक्रम वो कम आता है। जुड़ गया ऐसा कुछ नहीं कह रहे, है ना। तो ऑन रिकॉर्ड नहीं आता चीज़ है, लेकिन जो टूटी टूटी चलती रहती है, सहमति भी नहीं बन पाती उसमें, स्वीकृति तो दूर की बात है, ठीक है ना। और बताइए, ये ठीक हो गया उत्तर। इसमें एक और दुविधा है, जैसे कभी कुछ हम यहाँ संस्थान में वर्क कर रहे हैं या ऐसा हमने देखा कि और भी जहाँ काम हो रहे हैं संस्थान में जो भी भाई या बहनें रह रही हैं और वहाँ कोई शिविर में आते हैं उनके साथ ऐसा संबंध बनते हैं तो उसको कैसे देखा जाए, क्योंकि वो तो एक भाव से आते हैं कि हम वहाँ कुछ समझने जा रहे हैं और वहाँ पर रहने वालों से ही कुछ गाड़ी चल पड़ती है, तो क्या देखें? वही अभी हम अनऑर्गेनाइज अगर बात कर रहे हैं, हमारे में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो कुछ भी होता रहता है। ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई ना कोई परिवार के सदस्य के रूप में रहोगे यहाँ पे आप, यहाँ पर भी है तो परिवार के सदस्य और कहीं रहते थे वहाँ भी परिवार के सदस्य हैं, तो परिवार और परिवार के साथ समाज बनने की बात बनती ही बनती है, तो उसमें वो व्यक्तिगत मुद्दा नहीं हो सकता। अभी व्यक्तिगत मुद्दा क्या होता है, रुचियों के आधार पर ही है। जैसे कोई एक बालक अभी यहाँ आके रहता है, मान लीजिए अभी जैसे यही आके यहाँ रहने लग जाती है थोड़ी देर के लिए, तो ये यहाँ पर रहते समय क्या छुट्टा रहेगी या किसी परिवार का सदस्य रहेगी, और ये खुद ही बाकी सब मुद्दे पर अनुकरण करेगी और शादी के मुद्दे में अपने आप को उछाल मारेगी, ऐसा होगा? कहने को तो अध्ययन करने का मतलब अनुकरण पूर्वक जीना है ना, तो बाकी में अनुकरण कर रहे हैं, जीवन जागृति सब में अनुकरण करेंगे, शादी में है तो ऐसा तो बनता ही नहीं है। अगर ऐसा बनता है इसका मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है तो कुछ भी करो, तो अभी तो केओस में सब चल रहा है। भाई परिवार का कोई प्रतिनिधि होगा और यदि शादी करने लायक होगा तो वो बताएगा ना, बता सकता है, रिकमेंड कर दे, ये जो भी होगा हमसे पूछेंगे, अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, तो पर्सनल चॉइस पे अभी तो सारा मामला, शादी जैसा मामला तो एब्सोल्युटली पर्सनल चॉइस पे चला गया है ना, तो उसमें तो ऐसा लग रहा है कि कोई कोई नहीं है हमारा लिए, मतलब कोई हमारे घर में परिवार में ऐसा नहीं है जो वाकई में पहचान पाए कि मेरे को किससे शादी करनी चाहिए, मेरे पे जिम्मेदारी रहेगी टोटल टोटल, ऐसा हो गया हो तो टोटली अविश्वास हो गया घर में, तो या जिंदगी हमको गुजारनी, फोटो हमको दिखाओ, बात हमसे कराओ, ये करो वो करो, तो इसका मतलब है कि बाकी लोग सब अज्ञानी है, तो ये तो पूरा मॉडल अविश्वास पे खड़ा है। ऐसी सभी शादियां अविश्वास पे खड़ी हैं, या काय पे खड़ी हैं, तो संवेदना पे खड़ी है, रुचियों में खड़ी है, इसलिए डिजाइन में जो कुछ भी होगा वह सही तो होता ही नहीं है, अधूरा ही रहता है, करो तो भी अधूरा, नहीं करो तो भी अधूरा, तो सही स्वरूप तो ये बनते हैं। ऐसे सही स्वरूप तक हमारी मानसिकता पहुंचना, उसको जीने में लगाना, उसके लिए निर्णय करना, उस प्रकार से निर्णय को ले जाना, ये सब काफ़ी गंभीर, काफ़ी तैयारी का कार्यक्रम है, और ये होना ही है धीरे धीरे, क्योंकि इसके बिना समाधान मिलेगा नहीं, और हम दिन दिन दिन हर दिन हर दिन समाधान के लिए प्रेरित रहेंगे ही, तो ये सारे मुद्दों पर हमको आंसर चाहिए, जब आंसर मिलेगा तब पूरा मिलेगा, तब तो वो वहाँ तक हमको जाना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं हो सकते, जो यहाँ रहते हैं साथ में रहते हैं वो किसी न तरीके से एक एक एक व्यवस्था के एक एक यूनिट के लोग हो गए, संबंध में तो पहचान हो ही जाती है, और वो उसमें संभावना नहीं है, तो ये जिम्मेदारी फिर वो बड़े लोगों के पर जाने की बात बनी, वो आप ढूंढेंगे भाई है ना, और ढूंढेंगे, मिले मिले नहीं मिले अभी क्या कर सकते हैं अपन, ये भी नहीं कि ढूंढेंगे मतलब वो मिल ही जाएगा, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल तो बहुत जाएंगे, लेकिन जब प्रपोज कर देंगे तो बोले नहीं हम नहीं करेंगे इससे, इसकी तो ना कैसी है, अब क्या करोगे आप? हाँ जी हाँ, तो ये समझ में आया कि अच्छा इसके रिपरकशन क्या है वो भी देख लो, यदि हम ऐसा करते हैं तो आप तो यहाँ पर कोई किसी को किसी भरोसा ही नहीं है कि कब कौन किससे क्या बात कर रहा है, पता नहीं चले क्या हो रहा है, तो टोटली हम हमारे में पूरे में अविश्वास की लहर जाने वाली है ना, और यही सब हाल पूरे एनजीओ के हैं, यही सब हाल दीदी जो यूरोप में जितने हम देखने गए कि इतने सारे लोग बना रहे इको विलेजेस, 1000 लोग, 500 लोग, 200 लोग, 2000 लोग है ना, एक पूरा गाँव बना के रह रहे हैं, कोई अपन नया कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, अगर अध्ययन करने जाओगे तो ये सब 1980s-70s से चालू है कार्यक्रम, लेकिन उनमें क्या है कि ये सबका उत्तर नहीं है, तो इतना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, इतना झिगिर बिगिर हुआ रखा है कि छिन्न भिन्नों के बैठे हैं, खाली एक बड़े कॉज के कारण साथ में घूम रहे हैं। क्या बड़ा कॉज है? क्लाइमेट का मत बचाना है और नेचर के नियम के साथ झोपड़ी बना के रहना है, इको विलेजेस की बात हो रही है, लेकिन चूंकि इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है उसमें कोई मूल्य चरित्र नीति नहीं है, तो भैया एकदम नर्क है नर्क। फिर उनके कुछ तो भी कानून बन जाते हैं, कुछ तो भी मतलब एक पता नहीं सामुदायिक जो कार्यक्रम वो सब शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये सब प्रयास भी अब ये भी वहीं पहुंचने वाला है अगर हम इसको नहीं रखेंगे तो, पकड़ के पहुंचेगा नहीं कहीं। कई सारे लोग तो स्वधन में जीते हैं, मनी लेस पूरी सोसाइटी बना रहे हैं, अपना जो उगा पाते हैं जो करते हैं वही सब उपयोग करते हैं, लेकिन ये यहाँ आकर रिलेशनशिप वाले मामले में आके ढेर, किसका किसके साथ क्या चक्कर चल रहा है, कौन क्या हो रहा है, खचर फचर चकर फकर हो गई, ऐसा डिजाइन है, ये इसके संकट है। नहीं आज ही कोई आया मान लीजिए, तो आज तो नहीं हुआ ठीक है ना, मान लीजिए हमको लग गया कि यार ये ठीक प्रपोजल हो सकता है, तो हम उसको वहां से कोई एक दिशा दे सकते हैं, है ना, वो एक अलग बात हो गई। हाँ जी वही ना, एक परिवार जैसे यहाँ है, एक गांव यहाँ पे है, और भी कहीं लोग रहते हैं, तो वहाँ हमारे कोई ना कोई कॉन्टैक्ट रहते हैं, संपर्क रहते हैं, जैसे एक यहाँ पिवड़ाई में है, अभी कोई एक रायपुर में मान लीजिए कोई एक और इस तरह की कम्युनिटी है मान लेते हैं, तो वहाँ पर एक हमारा मित्र है, वो हमारा मित्र है संबंध है, लेकिन उसके संपर्क से हमको कोई चीज़ पता चलता है वो तो हमारे संपर्क में, डायरेक्ट संबंध में तो है नहीं। हाँ भाई जैसे मान लीजिए कोई एक हमारे एक्स वाई जेड मित्री है, मेरे ही मित्र है मान लो, और अब उसका लड़का मान लीजिए है कोई, तो हम उसको इस जगह पे ला सकते हैं ना, क्योंकि उस बच्चे के साथ तो कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, वो तो संपर्क ही है, तो वो भी संपर्क कैटेगरी में आएगा। हाँ हाँ उस पर क्या हो सकता है कि भाई जैसे अभी एक हमारे मित्र आए, मैंने उनको बोला भाई तुम्हारे लड़का लड़के बड़े हो रहे, कुछ सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, इधर भी कुछ हो ही रहा है कुछ ना कुछ, तो सोचो भाई। बोले वो सब होने के इतने साल होने के बाद भी, लेकिन हमारे घर में तो बिल्कुल इंटरकास्ट हो ही सकती है, हमने कहा घर जाओ यार, तो क्या मतलब निकला है, ठीक है भैया जाओ, तो कोई बात नहीं, तो अब उसमें टटोलेंगे सही ढूंढेंगे सही, ये बात बनती है, ठीक हो गई ना बात ये। दूसरी जगह पे है संपर्क में तो कोई विश्वास बना रहता है, जब भी हम विश्वास की तरफ जाने की बात करेंगे तो विश्वास से शुरू करके विश्वास पे जाने की बात करेंगे। अच्छा अभी क्या हो गया कि विश्वास से कोई जगह है ही मिल ही नहीं रही है, तो कांटेक्ट ही नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं भी ढूंढ रहे हैं, है ना, तो ये नहीं कह सकते कि इसमें बिल्कुल अविश्वास हो जाएगा, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि इसमें कोई विश्वास का कोई सूत्र भी है, हम जानते ही नहीं किसी को, या तो ऐसा हो जाए कि देव मानव संस्कृति हो जाए, मानव संस्कृति पूरी धरती पर लागू हो जाए कि भैया ये तो पूरा अब सब जगह पक्का ही इंश्योर्ड ही है, तो विश्वास की बात है, विश्वास से विश्वास की यात्रा है। कई केसेस में आप देखते हो कि बहुत इंटरनेट की शादियां सफल है, कई केसेस में आप देखते हो कि बिल्कुल पंडितों ने सात बार घुमा दिए तो भी सफल नहीं हो रहे, है ना, कहीं में कुछ हो रहा है कहीं में कुछ हो रहा है, अभी रेंडम है सब, तो निश्चित प्रक्रिया को पहचाने के बाद अनिश्चित को थोड़ी पहचानना होता है, तो जो निश्चित है उसको हम पहचान सकते हैं, उसके लिए तो वही शिक्षा ही है, समझदारी है। और देख लीजिए ये भी आप समझ लीजिए, अगर कोई भी आप यहाँ से रहेंगे चलेंगे इससे कम में हमारे किसी बच्चे को स्वीकार ही नहीं होने वाला है, तो ये भी है कि मनोरंजन नहीं है, मतलब आप कुछ दिन यहाँ रह लिए तो ये बड़ी चीज दिखने के बाद इससे कम में कोई बच्चे स्वीकार करने वाले नहीं है, तो ये तो एक प्रकार का वो है कि आपने एक बार एक कदम रखा है तो अब आपको दूसरा रखना ही पड़ेगा, हैं पीछे का बंद हो करके आए, पर बच्चे तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड आप पहले से उनमें डाउट रखो तो अलग बात है, यदि आप एक समय बिल्कुल अनडाउटेडली चलते हो तो इसको जब ठीक मान लेते हो ठीक तो है ही, इससे कम में फिर उनको कल्पना में नहीं रहता कि इससे कम क्या होता होगा, या कैसे एक आदमी सुबह 9 से 6 नौकरी करेगा और शाम को होटल में खाना खा के सो जाएगा, मतलब वो सोच ही नहीं पाएंगे इसको, है ना। कोई नहीं आ रहा जा रहा, क्या हो गया रहे, चल क्या रहा, मतलब वो सोच ही नहीं पाएंगे। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि भैया कैसे एक आदमी बिना कपड़े घूमेगा भाई, कैसे एक आदमी मतलब बिना घर के रह लेगा, कैसे एक आदमी का नाम ही नहीं होगा, भाषा नहीं, हम कह लोग कैसे बन गया हमारे संस्कार, उससे कम में हम सोच ही नहीं पाते हैं, है ना। तो उससे कम आदमी सोचते ही नहीं है। तो ये भी हमको ध्यान देने की बात है। हो सकता है हमने ऐसे ही हल्के फुल्के मनोरंजन विधि से पैर रख दिया हो सकता है, उतनी गंभीरता नहीं रही हो, है ना, उतनी गंभीरता नहीं रही हो, लेकिन धीरे धीरे गंभीर होना ही पड़ता है इसमें। अगर पूर्ण समाधान तक पहुंचना है तो वहां तक हमको गंभीर होना ही पड़ेगा। और कोई प्रश्न, सारे प्रश्न कर लो भाई। हाँ जी, क्वालिटी डिसीजन रह गया। अभी क्या होता है, सारे डिसीजन जब भी प्रमाणित होने जाएंगे तो उसके प्रमाणित होने के लिए परिस्थिति भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे मान लीजिए आपने आके हमसे पूछ लिया कि आलू कैसे लगाना चाहिए, और हमने बता दिया कि आलू ऐसे ऐसे लगाना चाहिए, ये मौसम ठीक है लगा दो, तो आपके अजम्पशन में ये क्वालिटी डिसीजन इसलिए कि आलू बहुत अच्छा निकल के आएगा। और हो सकता है आपने बताया भी हो कि ठीक से ये है, लेकिन बीच में वातावरण एकदम गर्म हो गया मान लीजिए, अब क्या करेगा क्वालिटी डिसीजन, आप समझ गए ना। तो परिणाम वो नहीं आएंगे, अब परिणाम वो नहीं आएंगे तो आपके हमारे बीच में मनमुटाव होने वाला है। तब क्या निकल गया है कि परिणाम का स्वरूप क्या है ये समझने की बात है। परिणाम का स्वरूप सिर्फ आलू नहीं है, परिणाम तो चाहिए अपने को, लेकिन परिणाम विश्वास है और ये जो संबंध है। तो हम उस आदमी से पहले सहमत हो जाते हैं उसकी मानवीयता से, है ना, मानवीय गुणों से, तो उसके द्वारा लिए गए निर्णय हमको सभी ठीक लगते हैं। और यदि उससे हम सहमत नहीं है, उसके द्वारा लिए गए कोई निर्णय हमको सहमत नहीं कर सकता है। तो हम फिर डिस्कशन करते हैं क्वालिटी इशू पर, और एजेंडा होता है एक्चुअली उस पर विश्वास ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। तो जो क्वालिटी डिसीजन की हम बात कर रहे हैं ना, वो क्वालिटी डिसीजन का मुद्दा आता ही वहीं से है जहां से कि परस्परता में विश्वास नहीं होता है। परस्परता में यदि विश्वास का बिंदु बना रहता है तो अभी आपने कह दिया मतलब ठीक ही है भैया, जो होगा तो बढ़िया ही, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता आज की तारीख में, ये माना जाएगा। नहीं तो मेरिट और डीमेरिट पे हम चलेंगे, गुण दोषों के आधार पर इसको कहते हैं, किसके क्या कह रहे हैं, गुण दोष के आधार पर। तो हो सकता है कोई निर्णय किसी समय में वो उस प्रकार का फलदायी हो, किसी समय में नहीं हो, क्योंकि निर्णय तक पहुंचने में, निर्णय से वो परिणाम तक पहुंचने में बहुत सारा परिस्थिति डिपेंड करता है। आज भी करेगा कल भी करेगा, है ना, आज भी करेगा कल भी करेगा। तो हम मानव के साथ, है ना, हम उसके अच्छेपन के साथ हम जुड़ गए, तो ये निर्णयों का जो अंतर्द्वंद था इससे मुक्त हो गए। हमको पता है कि आप अच्छे आदमी हो, अब आप जो बोल रहे हो ठीक ही लगता है हमको, आप खराब आदमी, आप जो कुछ बोलोगे हमको खराब ही लगता है। बात पहुंची नहीं पहुंची, वो इसीलिए नहीं पहुंची क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हम ये विश्लेषण पूर्वक ही चलते हैं, एनालिसिस निर्णय तक पहुंचने के लिए जो भी हो रहा है, तो इसको ही विश्लेषण को बुद्धि बोलते हैं हम। तो क्वालिटी डिसीजन यहाँ फंस जाता है, प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया, ये निर्णय बहुत अच्छा था या नहीं था, यहाँ फंसा रहता है, ठीक। और वो प्रमाणित होने में हो सकता है 2 साल लगे 5 साल लगे 10 साल लगे तब पता चले अपने को, तब तक हम उसके बारे में फंसे रहते हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो मानवीय गुणों से संपन्न होगा वो उसके डिसीजन में क्वालिटी नहीं होगा, वो नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही क्वालिटी है अपने आप में, क्योंकि किसको क्वालिटी कह रहे हैं हम? क्वालिटी का मतलब होता है समाधान। तो मानव में समाधान हो गया तो आप जो कुछ भी क्रिया होगी आगे की वो सभी समाधान पूर्वक है ना। भले हमको उस प्रकार से परिणाम जाए अभी नहीं दिखती हो, आगे ना पीछे दिखेगी दिखेगी, ओवरऑल के साथ हम खड़े रहते हैं ना। तो क्योंकि वो तो बहुत सारी चीजें परिस्थिति डिपेंड करता है, ठीक है कि नहीं बात? ऐसा है या नहीं है? जागृति का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल वो मतलब समाधान के अलावा कुछ है, ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट होगा। 9:10 पे यहां निकलेगा तो 9:40 पे बिल्कुल ट्रेन में बिठाई देगा आपको, ऐसा नहीं है ना। हम तो उससे जोड़ लेते सब चीजों को। हाँ, गुणात्मक भाषा में जोड़ देते हम, तो उसको नहीं करें। एक अच्छे आदमी के साथ हम खड़े रहते हैं, मानव के अच्छेपन के साथ हम खड़े रहते हैं, उसमें हम सहमत होते हैं तो उसके उसके कोई हमको दोष दिखते ही नहीं। तो दोष मुक्त कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम? कल्पना में से दोष मुक्त। अभी क्या इतने डरे डरे रहते हैं कि जो कुछ कहा उसका पहले उसका क्वालिटी एनालिसिस करो, उसमें कोई हमको मुद्दा दिख जाएगा तो वहां यार कितना अच्छी बात कही। रामेंद्र भैया जी आपके तार ढीले हो रहे हैं, वो वहां तक हो रहे थे, विनोद भैया घर के हो रहे थे अभी। तो ये हमको समझ में आ जाए। हाँ, ठीक बात है। वो जुड़ा ही रहता है, बड़े में छोटा समाया रहता है। जैसे अपना प्रोग्राम क्या हो गया, TQM हो गया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, इसको इसको अगर अच्छी भाषा में बोले तो आप अभी जल्दी समझ जाओगे। अगर हम बात करें तो किसी फैक्ट्री का एक आउटपुट है, कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी हम चेक करना चाहते हैं, आउटपुट प्रोडक्ट जो भी क्वालिटी इसकी चेक करनी है। तो एक एक मान्यता ये है कि रॉ मटेरियल क्या लिया गया उससे आउटपुट क्वालिटी डिपेंड करती है ना। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो खाली उसमें थोड़ी करती है, प्रोसेसिंग भी एक मुद्दा है। तो प्रोसेसिंग भी एक मुद्दा है। रॉ मटेरियल तो ठीक था लेकिन प्रोसेसिंग ठीक नहीं हुआ तो क्वालिटी प्रोडक्ट अभी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके साथ प्रोसेसिंग के साथ बहुत सारे आप जोड़ सकते हो, एनर्जी एफिशिएंट था, कार्बन फुटप्रिंट क्या था, ये था वो सब आप जोड़ दो, है ना वो सब हो सकता है। अभी इसमें एक चीज जोड़ दो कि द पर्सन हु इज डूइंग द होल थिंग, द क्वालिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट इट डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग ऑल्सो। तो प्रोसेसिंग की क्वालिटी भी चाहिए और उस ह्यूमन का ह्यूमैनिटी भी चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि टोटल क्वालिटी जो है वो इंश्योर होता है। इसको छोड़कर अपन चल देते हैं तो क्वालिटी डिसीजन में फंस जाते हैं। अगर इसको जोड़ देते हैं तो जो डिसीजन है वो क्वालिटी ही है, वो डिसीजन क्वालिटी का डिसीजन है। उसमें हमको ये फिगर नहीं दिखता है तो हम अपना बुद्धि लगाते रहते हैं, समाधान विहीन हम जूझते रहते हैं उसको, ठीक है ना। ये बात अभी कोई बात पकड़ में आई कि नहीं? तो खेती करना, खेती की प्रोसेसिंग वो भी इम्पोर्टेंट है, और उसमें बीज उन्नत बीज लगाए, वो जो आदमी जो खेती करता है उसको समाधान को भी कंसिडर करें कि नहीं करें इसमें? तो यदि वो समाधानित होकर खेती करता है, यदि वो समाधानित होगा तो व्यवस्था में भागीदार होकर करेगा, तो उस प्रकार से उस जो भी गेहूँ उगेगा, आलू उगेगा, उसका कोई क्वालिटी होगा। तो एक आदमी को हम समाधान को छोड़ के अगर हम क्वालिटी देखने जाते हैं तो वहाँ क्वालिटी डिसीजन की बात अपन करें। तो इंस्टेड ऑफ क्वालिटी डिसीजन, हमारे लिए क्वालिटी डिसीजन का मतलब ये है कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द होल प्रोसेस, ठीक है कि नहीं बात? जैसे हम लोग यहाँ काम करते हैं, बहुत सारे काम में उटपटांग हो जाता है, हो सकता है कोई परिस्थिति है, ये जमीन मालिक से कुछ बात हुआ, उसमें हम उलझ गए, उसने हमको उलझा दिया, बीच में कुछ हुआ, वो सामने ईंट वाले ने कुछ बोला, हमने हाँ कर लिया, वो हम उसमें लग गए, दैट डजंट मीन कि हमारे को समाधान नहीं है। इतनी बात है कि भैया, है ना, कोई निर्णय गलत ऐसे नहीं है, और ऐसी तरीके से हम बहुत सारे निर्णय ले रहे हैं और वो चल रहे हैं, और कोई कोई दो तीन चार नहीं चले। अगर नहीं चले तो नहीं चले, क्या करेंगे, नियम बदल दें हम, क्योंकि वो तो उसके और भी एन नंबर साफ है ना, कुछ हमारे में गलती होगी उसको भी हम देखेंगे, कुछ हो सकता है सामने वाले में कुछ गड़बड़ होगा तो क्या करोगे आप। तो इस प्रकार से नहीं हो सकता कि जैसे अभी मान लीजिए एक प्रकार से बात हुई कि भाई नरेश भैया ने बोला कि चलो अपन बेकरी का यूनिट चालू करते हैं, तो भैया ठीक बात है, उनका उसका सम्मान करेंगे अपन। हो सकता है उसमें कोई जगह जाकर लगे कि यार ये ओवन तो ठीक नहीं खरीदा गया, तो हम कहाँ खड़े हैं, उनके किस निर्णय पर हम, हमारा पक्ष किधर है, हमारा पक्ष उनका गलत वो ओवन खरीद लिया गया उस पर रहेगा, या वो आदमी ने जो एक अच्छे से सोचा, अच्छे से अपनी भागीदारी को देखने का प्रयास किया, उधर हम खड़े होंगे, किधर खड़े होंगे हम, किधर होना चाहिए आप बताओ, उधर हो जाते हैं आज से, किधर होना चाहिए। वो गाय दूध नहीं दिया, लाए वहां से, लाने वाले की पूरा प्रोग्राम उसके चाहत देखेंगे ना, देखेंगे क्या करेंगे, वो आखिर में आके नहीं दूध दिया तो हम तो चिल्लाने लगे क्या आदमी यार, ये क्या है यार, वो क्या कर दिया, ये फलाना कर दिया, परेशान कर दिया, दो गाय और आ गई, अब वो दूध ही नहीं देती, तो क्या करोगे आप। तो जब भी मानव का क्वालिटी है वो किसी मानव से जुड़ता है, और मानव से नहीं जुड़ेगा तो ओवन जुड़ जाएगा, गाय जुड़ जाएगा, एक ही जैसी बात है, ठीक है ना। आज ओवन ठीक नहीं आया, कल वापस ठीक आ सकता है, कोई बड़ी बात है क्या, उसको भी ठीक करा लेंगे, आज गाय दूध देगी कल दे देगी, नहीं तो उसकी औलाद तो दे देती है, ये तो हमने देखा ही, यहाँ पे दे देती है, बस हो गया नुकसान, नुकसान भरपाई रहती है, उसको तो भरपाई किया जा सकता है, लेकिन इसको भरपाई किया जा सकता है क्या। तो पहले से पहचानो कि वो आदमी ठीक है या नहीं, पहले पहचान लो, एक बार आदमी आपको क्वालिफाई कर जाए और उसके बाद रेस्ट अश्योर, जो हो रहा है बढ़िया चल रहा है। अभी हम क्या करते हैं, चलते चलते है ना वापस डाउट कर लेते हैं, यार पता नहीं यार क्यों आदमी ये जाके लेके ना फिसल पट्टी लेके आया होगा, भगवान जाने क्यों लाया, इसको अकल है कि नहीं अकल, वो अकल है अकेले मान, बाकी सब बेवकूफ है ना, इस प्रकार से हो जाता है। तब तो हमको फिर सोचना चाहिए, तब तो हमको सोचना चाहिए कि भाई क्या कर रहे हैं हम। अगर ऐसे अभ्यास है तो कभी भी हम परिवार परिवार में जीने की जगह में खड़े होने वाले नहीं है, क्योंकि हम तो डाउट में ही पूरे समय, हमारे को विश्वास नहीं आया, खुशहाली नहीं आई है ना, और उत्सव पूर्वक जीना नहीं आया, डाउट पूर्वक जीने रहे हैं, है ना भाई। एक समय तक आप जांच करते हो, कर लो भाई, एक बार करो, दो बार करो, सौ बार कर लो, और सौ बार के बाद तो बंद करोगे कि नहीं करोगे, है ना, उसके बाद देखते हैं क्या होता है ना, क्योंकि डरे हुए हैं तो सौ बार कर लो। अगर उसमें भी ये हमको समझ में आ जाए कि एक मानव में अच्छी क्वालिटी क्या होती है, अगर इसका अध्ययन हो जाए तो वो रिस्क नहीं है, ठीक, उसके बाद भी जो होगा सो हो जाएगा, क्या दिक्कत है। और उससे तो हम ये नहीं कह सकते कि आदमी खराब है भैया, इसको कह रहे हैं कि डिसीजन क्वालिटी क्या है, उस पर हम नहीं जाते हुए, अभी हमको क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग के साथ अलाइन होने के बाद, परिवार हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों से नहीं चलने वाला है, परिवार हमारी चाहतों से, उनके संबंध के स्वरूप को समझने से, उसमें जीने से, उसमें जिम्मेदारी को लेने से। आज एक आदमी को जिम्मेदार है वो हमारे लिए ज़्यादा ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, हम सोचते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि सिचुएशन है, वाकई में इतना ही है। एक आदमी अच्छा काम करना जानता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं है उसकी, उसको हम क्वालिटी बोलेंगे, या जो एक आदमी को काम अभी नहीं भी आता है वो जिम्मेदारी लेता है उसकी, किसको हम क्वालिटी बोलेंगे। तो छः जो श्रेष्ठताएँ हैं उनमें क्वालिटी की पहचान होगी, यदि नहीं कर पा रहे तो रो बैठ के क्या है फिर, इसलिए मैं कहता फिर तो तलाक ही ले लो, काहे के लफड़ा है, इतने साल बाद भी यदि नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है कि अपना, ठीक है ना। ये अपने को समझने की बात है। अच्छा, अपन अभी सब मरे पिटे लोग हैं, मरे पिटे मतलब इतना मार खाए हुए दुनिया में से, तो उसमें हर बार उसको री एग्जामिन करते रहते हैं, और वो परिणाम जिस प्रकार के भौतिक परिणामों को हम सोच रहे हैं वो परिस्थिति के आधार पर, भौतिक परिणाम हमेशा उसके आधार पर नहीं है, तो दोनों परिणाम अलग अलग रखिए, भौतिकता का परिणाम और बौद्धिकता का परिणाम दोनों अलग अलग रखेंगे। तो बौद्धिकता का परिणाम क्या है, विश्वास ही है, तो विश्वास से विश्वास को बनाकर रखेंगे, भौतिक परिणाम आज सफल नहीं हो कल हो जाएंगे, क्योंकि भौतिक परिणाम सफलता नहीं है, सफलता फाइनली बौद्धिकता में ही है कि हम कितना विश्वासपूर्वक उत्सवपूर्वक जी पाए, कितना एक दूसरे पर भरोसा कर पाए। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना? ये अभी अभी ठीक से पहुंचा? ठीक है भाई, तो कोई ना कोई जिम्मेदार होता ही जाता है, जिम्मेदार मिलता जाता है, जिम्मेदार आदमी समझदार होता ही रहता है और समझदार की तरफ जाता जाता है, भागीदार होता रहता है और भागीदार की तरफ बढ़ता रहता है। ये इस प्रकार से एक एक पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो सही दिशा में चलने लगता है। जब तक ये बात पकड़ में नहीं आएगी, कुछ परिवार बनने वाले नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब किसी भौतिक परिणामों से चलने वाला कार्यक्रम नहीं है, बल्कि अब भौतिक परिणामों को नियंत्रण करने की दिशा में हम जा रहे हैं। उसी का फलन बनेगा कि धरती समृद्ध होगी वापस, उसमें स्वस्थ होगी। तो उसका रूट यहाँ से बनता है, रास्ता यहाँ से निकल के आता है। ठीक है ना ये बात? और बोलिए, और कोई प्रश्न बताइए। छोटे बच्चों में जैसे, बिना माइक के मैं रिपीट कर देता हूँ। कौन मतलब बच्चों में किस तरीके से जो 5 years एंड लेस हैं और एक 5 years एंड अबव है, तो एक तो जिसको हम बोल रहे हैं शिक्षा, वो कब से शुरू होती है और उससे पहले मतलब उसमें कोई अभ्यास की बात बनती है कि नहीं बनती? जैसे भाषा का अभ्यास बच्चा खुद ही करता है तो उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, वॉकिंग का अभ्यास वो खुद ही करता है तो, लेकिन सोना खाना है ना एक टाइम पे, मतलब टॉयलेट ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, तो ये सब को कैसे देखेंगे? वही देखिए, क्या है कि शिक्षा एक निरंतर कार्यक्रम है, गर्भ से शुरू है, ठीक, उसको गर्भ संस्कार के रूप में देखते हैं। अब बच्चे की आयु के अनुसार उसकी कोई आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता को यदि हम पहचान पाते हैं तो उसकी उसकी आवश्यकता की पूर्ति के अर्थ में हम क्या कंट्रीब्यूट करें, वो हमारा एक प्रकार का संबंध का निर्वाह होता है। अभी ऐसा है, फिर आपको अध्ययन हुआ रहता है कि 1-5 साल की उम्र तक के बच्चे की क्या आवश्यकता है, 10 साल तक की क्या आवश्यकता है, 15 साल तक क्या है, 20 साल तक है, किस अर्थ में जागृति तक पहुंचने के लिए, व्यवस्था में भागीदारी तक पहुंचने के लिए क्या आवश्यकता को देखा जाता है, लक्ष्य के साथ आवश्यकता है ना। यदि उसको लुटेरा बनाना है तो एक अलग तरीके से आवश्यकता को पहचानेंगे, इसको इस उम्र तक तलवार बनाना चलाना आ जाना चाहिए, इस उम्र तक उसको पहलवानी आ जाना चाहिए, है ना। तो लक्ष्य के अर्थ में उन आवश्यकताओं को ठीक ठीक पहचाना गया अनुभव मूलक विधि से। कौन सी विधि से? यहीं पर अनुभव काम आ रहा है कि आखिर क्या चीज़ें, भाई मानव क्या है, बालक के क्या एक उम्र में आवश्यकता है, उस आवश्यकता को हम पूरा करते हैं, इसका नाम है अभी शिक्षा। ये नहीं कि हमारा कोई एजेंडा हम उसमें लगाते हैं, हो सकता है एक उम्र के बाद उसको उसकी रुचि कहीं और हो, आवश्यकता हमारे को पता यहाँ है, तो अब हमारा स्किल ये है कि उस रुचि को पकड़कर आवश्यकता तक कैसे लाया जाए। नाउ इट्स ए स्किल, ना वो हमारे में धीरता वीरता उदारता की बात है कि हमको पता चलता है कि ये इसकी आवश्यकता है, इस उम्र में इसको भाषा का ज्ञान हो जाना चाहिए, इस उम्र में इसको है ना कोई स्किल संपन्न होना चाहिए, इस उम्र में इसको ये जानकारी गणित हो जाना चाहिए, ये हमको पता है और उसका रुचि कहीं और है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसकी रुचि और इसके बीच में एक प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है जिसका एक एंड उसकी रुचि में हो, दूसरा एंड आपकी आवश्यकता में तो पहुँच जाए। अगर ऐसा कुछ कर देते हैं तो काम चल देता है। अब इसमें आपको पूरा है ना वो लाइव होना पड़ेगा, उसकी रुचि क्या है ये पकड़ना पड़ेगा। और बहुत सामान्य सामान्य बातें हैं, बच्चे के एक समय तक रुचि है माँ में, बच्चे के एक समय तक रुचि है खेलने में, बच्चे के एक समय रुचि है खाने में, बच्चे के, तो इन रुचियों को आप पहचानते हो, उसके साथ आवश्यकता को जोड़ते चले जाओ, वो आराम से उत्सवपूर्वक कार्यक्रम चलता है। यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें झेल रहे थे पीछे कई दिन से, कई दिन बताया कि ऐसा ऐसा कर लो, नहीं ध्यान जाता, सुनाई देता है, छोटे बच्चे लिखना नहीं चाहते, लिखने की आयु तो आ गई हमको दिखता है, लिख सकते हैं लेकिन लिखना नहीं चाह रहे, और हम लोग डांट मार के कॉपी किताब में लिखाने बिठा देनी है, तो क्या करेंगे? तो अभी ख्याति दीदी और हमारी नीतू दीदी उसको जूझ रहे थे, हमने बोला इसमें सिंपल आइटम है, उसकी खाने में रुचि है या नहीं है? हाँ तो खाने में तो बहुत रुचि है। उन्होंने कहा हर दिन एक नया सामान लेके जाओ, क्लास में सजा कर रख दो। एक उदाहरण लिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण निकलेंगे। ये क्या है भाई, सब जन नाम बताओ उसका। तो पहले नाम बताने की बात आएगी, कुछ नाम जानते हैं कुछ नाम नहीं जानते लोग, वो सब जान लेंगे तो बहुत बड़ा लेसन हो गया। उसका नाम ही जान गए, कितना बड़ा लेसन हो गया। और बांट के खिला दो, खा भी ले, मस्ती हो गई, वो तो पार्टी हो गया, क्या हुआ वहाँ। लेकिन उसी पार्टी में ही वो एजुकेशन हो गया। अगली बार फिर अगर वही सामान ले जाते हो तो उसका नाम दोबारा पूछवाओ, फिर उसमें जो कुछ बड़े होंगे वो उसको लिख पाएंगे, उनको बताओ बोर्ड पर लिख दो, देखो इसी को मिलेगा जो लिखेगा अभी, है ना। अब लिखेंगे और छोटे रहेंगे तो उनको स्केच बना के दे दो उसके कलर करने के लिए, तो वो सब उसको देख देख के कलर करेंगे यहाँ, तो पेंसिल पकड़ना सीखेंगे क्योंकि अभी खाना है उनको, है ना। तो इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए कोई चीज़ में उसका। अब इस प्रकार से इंटरेस्ट बन गया, अब इस प्रकार से आप जो कराना करा लो, कितनी तेजी से आप सिखा सकते हो उनको। और उसी के लिए आप वो वस्तु हटा देते हो बीच में से, लिख तरबूज, अब यार उसको क्या दिख रहा है तरबूज है, और लिख के क्या मिलेगा यार, यहाँ तो मिल रहा है कुछ दिख रहा है, खाने को मिलने की संभावना, खुशबू आ रही है, और खुशबू सबको सुना, देखो खुशबू कितनी अच्छी है, इसका क्या नाम होता है खुशबू, अब तमाम तरह की चीज़ें हो सकती है। फिर इस प्रकार धीरे धीरे धीरे आप इंटरेस्ट उनके बढ़ाते चले जाते हो, कुर्सी आ गई, ये आ गया, वो आ गया, वो आ गया, तो तमाम तरीके से इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं, इतना सरल है। और नहीं तो पेज नंबर 108 आ से अम्मा आज हम पढ़ेंगे, आ से अम्मा पढ़ लिया भैया, अम्मा कहाँ रहती है, तो बोले गाँव में, है ना, 11 बजे आती है, हैं? तो ये हमको समझ में आना चाहिए। तो इट्स ए उत्सव, जब भी उत्सव होगा उसी में शिक्षा है। तब आपको शिक्षा के लिए क्या करना है, उत्सव को क्रिएट करिए, उल्टा चलिए। कैसे हर दिन विद्यालय में उत्सव को मनाया जाएगा, आज ऐसा क्या कर दिया जाए कि एकदम चार्ज हो जाए पब्लिक, है ना। उत्सव, उत्सव ही शिक्षा है, क्योंकि जीना उत्सव है, शिक्षा उत्सव है, जीने को समझना है, उत्सव विधि से उत्सव को समझना है। मातम कोई शिक्षा नहीं है, डंडा लेके बैठ गए लिख, है ना, दो एकम दो, क्या करेगा दो एकम दो का वो। तो इस प्रकार से आप पूरी रेंज को आप समझ सकते हो, कोई इसमें कठिन नहीं है। जैसे यहाँ के बच्चे करते हैं, कभी वो लेकर विजिट पे आते हैं, आप तो कभी देखो विजिट पे होता है, बीच बीच में वो भी तो कम पड़ जाते हैं, आगे और करेंगे, तो उनको घुमा दिया, अब किसी का ध्यान आएगा चींटी भाई, बहुत अच्छी बात, देखो किस तरह की चींटी है, अब चींटी हो गया आज का सिलेबस, सबका इंटरेस्ट आ गया ना, बहुत बढ़िया हो गया चींटी के, अब आपको तुरंत ड्राइंग आना चाहिए, टीचर ने आना चाहिए फटाक से ड्राइंग बने, इतनी बड़ी देखो ऐसी चींटी देखी ना, है ना। अब उसी में आप किसी से कलर करवा दोगे, उसी में किसी नाम लिखवा दोगे, कुछ करा दोगे, टांग है, नाक है, मुंह है ना, जूम करा दो, ये कर दो, अरे मैग्नीफाइंग ग्लास रखो अपने यहाँ, माइक्रोस्कोप रखो, काटो, दिखाओ, बड़ा करो। मैं कह रहा इतनी ज़बरदस्त क्लास, इतनी ज़बरदस्त क्लास की पूछो मत आप, कभी आपने ज़िंदगी में कभी ऐसी क्लास अटेंड नहीं करी होगी, एक आध दो कभी हुई तो हुई होगी, है ना, एकदम उत्सव। और उसमें कितना लर्निंग आप देख सकते हो, जितनी उसके मन है उतना लर्निंग होगा उसका, है ना। और वो जब तक चलेगा तो उसका मन लगा हुआ है, जैसे मन वो पूरा हो गया, काम खत्म, चींटी काम खत्म हो गया जी। तो देखिए कितनी छोटी सी चीजें हैं, अस्तित्व छोटा सा ही है, तो उसमें हम कितनी कितने मजे से इसको चल सकते हैं। जब तक ये हमारे पे बोझ है क्लास का, मेरे को दो 9 बजे बच्चे लेना है और 2 बजे छोड़ना है ना, और ये और वो आज क्या पढ़ाया बेटा दिखाओ, मम्मी कॉपी देख रही, अब ये सब चलेगा, बच्चे इसमें पीसेंगे, क्योंकि टीचर को टेंशन आएगा, वो तो बिठा रखेगा, 2 बजे तक जाएगा तो बब्बी दादी डांटेगी, ठीक है ना, मीनाक्षी दीदी ये बोलेगी कि बच्चे छोड़ दिए, नीतू दीदी ये बोलेगी तो बिठा के रखो उनको, फिर सीधे बैठना जरूरी है क्योंकि गुस्सा उनको आएगा, फिर वो टेढ़ा बैठा, आपको क्या दिक्कत हो रही, वो तो सुनता ही नहीं, ध्यान नहीं देता है, तो ध्यान देते उसको, ध्यान देना थोड़ी आता है, ध्यान देना आपको आना चाहिए टीचर को, बच्चे को ध्यान देना नहीं आता है, टीचर को ध्यान देना आता है। जब टीचर ध्यान देते हैं बच्चे अपने आप ध्यान रखते हैं। कोई भी टीचर के पास यदि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं इसका मतलब है कि टीचर को ध्यान देना नहीं आता है। तो टीचर बनना कोई छोटा मोटा काम नहीं, देव मान्यता कार्यक्रम है, पात्रता विकास, इस प्रकार से चलने की बात है। इसमें कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है कि आपका जो 10 साल का सिलेबस हो कोई एक बच्चा एक साल में खत्म कर दे, क्या दुश्मनी आपने 10 साल तक लटका रखना उसको है? कुछ और काम करेगा वो। जब एक बच्चा इधर इतनी जल्दी कर लेगा तो बहुत सारे मुद्दों पे अभी उसका बच्चा रहेगा तो उधर वो करेगा। तो कितना फ्लेक्सिबल हमको होना पड़ेगा। कोई किताब अपने को जरूरत ही नहीं है। नो सिलेबस रिक्वायर्ड। सिलेबस बाबा दे रहे हैं वो एक अलग भाषा में दे रहे हैं। बाबा का सिलेबस का मतलब है कि उस बालक को क्या क्या चीज़ें आ जाना चाहिए ये कह रहे हैं वो, और उसको संबंध विधि से कैसे पढ़ाना तुम तय करते रहना, ठीक है ना। तो बच्चे को ये चीज़ इससे उम्र तक आ जाना चाहिए। MLL है बेसिकली देखा जाए तो, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग क्या हो उस उम्र, माइलस्टोन है, आप उनको पहले पूरा कर दीजिए। क्या वाकई में इतने 20-20 साल की शिक्षा की जरूरत है? फिर जिंदगी कब जिएगा वो? तो बहुत ही निश्चित है और आराम से हो सकता है। बात समझ में आ रही है? नहीं तो आज क्या करें, कल बच्चों क्या पढ़ाएं, इसी में परेशान है। प्रकृति में कंटेंट इनफाइनाइट है, बच्चे में रुचि इटर्नल है, हमेशा है। अब देखिए कितना अच्छा हो गया, बच्चे में रुचि हमेशा बनी रहती है, प्रकृति में कंटेंट का कोई कमी नहीं है, है ना। लटकन तो हमारी है, हमारा हम पकड़ ही नहीं पा रहे, ठीक है ना। रुचि बदलती रहती है उसकी, इतनी ही बात है। तो आप कंटेंट, रुचि बदलेगा कंटेंट बदल जाएगा। ऐसा हो सकता है कि ना हो सकता है? तो ऐसे अगर विद्यालय की बात होगी तो उसका डिजाइन क्या होगा, उसका बिल्डिंग कैसा होगा, उसका टीचर कैसा होगा, वो सब अलग हो जाएंगे सीधे, है ना। तो इसके लिए हमको सबको तैयार होना पड़ेगा, सबका मन तैयार होना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे उसको अपन। और वो हो ही रहा है काम धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। पीछे हम 2 साल से अभी तक हमारा विद्यालय बहुत ही, उसका स्ट्रक्चर बहुत ढीला हुआ है, बहुत अच्छी बात हो गई। नहीं तो यहाँ भी बच्चे एकदम सुबह उठ के अपना बैग टांग के एकदम वाटर बॉटल लेके जाने लगे थे यहाँ से वहाँ। मैं बोला हाय रे क्या हो रहा है इस विद्यालय का, ठीक। और उसमें माया खुश होती जाती थी कि बहुत बढ़िया हो गया, नहा धो के तैयार हो के अपना बॉटल टांग के निकल लें, कॉपी किताब 2-3 दिन उसमें आ गई, पेन कलर वलर बॉक्स आ गए, एकदम प्रसन्नता, 2-1 चालू। तो क्या कई बार ये हो रहा है कि हमारा भी, हमने वही सब देखा है ना, तो हमने देखा ही नहीं इसके अलावा क्या करेगा अभी। तो हमको उसको निकालना पड़ेगा कि क्या हम क्या देख लें, क्या चाहें, चाहते क्या हैं इसमें, हैं? हाँ। तो इस प्रकार से हो सकता है। अब उसमें फिर आपको पूरे डिजाइन क्या होंगे, मेथोडोलॉजी क्या होगी, पेडागॉजी क्या होगी, वो सबको आप निकाल सकते हैं, लंबे लंबे समय निकालेंगे हम लोग। कंटेंट की कोई कमी नहीं है, ठीक हो गया। तो कंटेंट राइटिंग का कोई टेंशन मत उठाइए। अबंडेंस में कंटेंट रखा हुआ है, नेचर जिंदगी कंटेंट है ना, उसका कंटेंट पकड़ो और बच्चे की रुचि पकड़ो, चिपकाते जाओ बस, फटाफट कार्यक्रम आगे बढ़ जाएगा। मुझे लगता नहीं, मतलब अगर इस प्रकार चलेंगे तो हम लोग 5 साल में कहाँ बच्चों को लेकर पहुँच जाएंगे, जो दुनिया ने कल्पना ही नहीं किया होगा उस प्रकार से होने के बाद, ठीक है। एक और वेरिफिकेशन था कि सहभागिता बेसिकली फल परिणाम में साथ साथ है, इस रूप में है, तो सहभागिता का मतलब क्या ये भी कि मैं उस फल परिणाम को तब महसूस कर पाती हूँ जब मैं उस निर्णय प्रक्रिया में इन्वॉल्व रहती हूँ, या आई कैन बी इग्नोरेंट, हाँ मेरे टीममेट्स ने कुछ तो निर्णय ले लिया है, अब लास्ट में जो भी रिजल्ट आया, अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं था। तो वो एटीट्यूड इसलिए भी है क्योंकि मेरे को उससे कनेक्शन नहीं फील होता है, तो ऐसा है क्या? मैं एक क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। हो गया हमारा परिवार का, अरे हो गया, उनको बुला लो, तो पूरे अध्यक्ष सत्र में रहे नहीं तो वो कुछ कुछ। हाँ बुला बुला, पहले दीदी को बुलाओ, तो बताना चाहिए था। चलो ठीक बुला लो। देखो ऐसा है इसमें, जब तक वो आ ही रहे हैं, आ जाओ फटाफट। तभी मेरे को अभ्युदय दिख रहा है, पलक दिख रही, क्या हुआ क्या आज? जागृति हो गई, हम सफल हो गए। तो देखिए हम सहभागी से शुरू करते हैं, जो अच्छा हुआ उसको भी हम सहन करते हैं, झेलते हैं, बुरा हुआ उसको भी करते हैं, और उसका प्रैक्टिकल सब डिमांड अलग होता है। जैसे एंड टू एंड हम कनेक्टेड रहते हैं, जब हम एंड टू एंड कनेक्टेड रहते हैं तो दूसरी टीम में हमारी जगह बनती चली जाती है। किसी भी टीम में आपका जगह बनाने का ही शुरुआत ही होता है। चालाकी पूर्वक भी कर सकते हैं, लोग करते ही हैं, वो आखिरी परिणाम तक वो साथ में रहते हैं, है ना। तो अब ये नहीं होगा कि फिर आगे आप निर्णय प्रक्रिया में शामिल होंगे, आप सोचो पहले निर्णय प्रक्रिया में शामिल होऊंगा तो यहाँ पहुंचो, ये साइक्लिक है। जैसे आप किचन में काम करते हो और किचन में काम करते हो और आप पूरी टीम के साथ खड़े रहते हो, जब आने का समय जब आते हो, जब जाने का समय जब जाते हो और वहाँ खाना कम पड़ गया तो दौड़ के वापस बनाने की जगह जाते हो, और ख़राब लगा तो यार आप सोचते हो कि ख़राब कैसे हो गया, अच्छा कैसे हो सकता है, ये सब सोचते रहते हो, तो आपका टीम में आपकी एक जगह बन जाती है। जगह बन जाने के बाद फिर आपकी ओपिनियन आती है, ली जाती है। हो सकता है इसमें सामने वाले यदि समझदार होंगे तो जल्दी कर लेंगे, सामने वालों की भी योग्यता में कमी होगी तो शायद विलम्ब होगा, ये नहीं करेंगे, उनकी योग्यता का इसमें रोल नहीं है, उनका वो जाने, हमारे एंड पे क्या है वो हमको पकड़ने के बाद। हाँ आप देखो ना, ऐसे भी कई लोग होते हैं, वो आते हैं शादी में, आते हैं बिल्कुल दो तीन दिन पहले आए मान लो, और इस प्रकार से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि चौथे दिन बाद तो बारात उनसे पूछ के निकलती, क्यों निकाल लेंगे, है ना, ऐसा होता है नहीं होता ऐसा देखो आप, क्योंकि यार वो तो इतना तेजी से घुस गया उसमें पूरे सिस्टम में कि अब वो उसके निर्णय लेने की जगह में आ गए। तो ये हम, मैं भी ये इतना भरा पूरा परिवार देख के बड़ा प्रसन्न हूँ आज, जैसे कोई 11 बजे आ रहा है, कोई क्या हो रहा है। हाँ जी, तो मैंने तो बहुत सारा इंट्रोडक्शन दे दिया अपना, एक मैंने हमारे परिवार का अगर बात करेंगे तो परिवार का साइज हमारा बढ़ गया है, तो यहाँ बिठा देते हैं हम सब लोग। इसमें आते जाओ फटाफट, जो जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं आते जाओ भैया, पूरा एमसीवी के यही होगा फिर। नहीं फिजिकली जो रह रहे हैं ऊपर वो जो, हाँ नीलू दीदी भी होगी शायद, परिवार सभा जो हमारी गठित हो रही है ना उसके उसके रूप में। हाँ कितने सदस्य हैं परिवार सभा में आपकी? ये भी है, नानी भी है, निशा दीदी भी है, जिसमें वो संविधान में जो ऊपर आया दीदी, प्रेम भाई, हाँ नानी आ जाओ, इसको इसको सभी के ऊपर छोड़ते हैं, क्वेश्चन मेरे पास तो नहीं होंगे, इसमें क्वेश्चन आप ही लोग अपने स्वेच्छा से पूछ लीजिए। भैया के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, अपनी पूरी यात्रा बताते रहते हैं पूरे शिविर में और बहुत बार हम सुनी चुके हैं, तो किसी से भी कोई भी प्रश्न किसी को पूछना हो तो हाथ उठाए और सवाल पूछे, ये बेटर रहेगा शायद। आइए आइए, कुर्सी आ जाएगी। जिन लोगों ने सत्र रखवाया है वो कृपया अपने प्रश्न तैयार रखें। पहला सवाल कौन पूछ रहा है, हाथ उठाएं, ये हमें ही पूछने। अच्छा, क्वालिटी है। अपने आप ही बता दो दीदी, कुछ जो बताना चाहो, अपनी यात्रा, अपना कुछ दर्शन, परिवार का कुछ भी अटेंड नहीं किया है। क्या बातचीत हो रही थी? हाँ, परिवार का अटेंड नहीं किया ये मतलब परिवार का जो भी आप प्रस्तुति उद्देश्य है। हाँ, सिंपल इसमें यही था कि अपनी यात्रा, आप कैसे जुड़े, वो सब हम पूछते आए हैं, आप भी कुछ शेयर कर दो। सारे लोगों को पता है, और कुछ बता दो। वो सब तो आपको दे दिया ना बोलने का सारा अधिकार। अच्छा है, कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं, परसों सुबह। आंटी जा रहे? नहीं नहीं नहीं, हाँ 95 में बाबा जी से मिलना हुआ था, शादी के बाद ही, और मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर काफ़ी मिल रहे थे दर्शन से, इसलिए इस पर कभी भी प्रश्न नहीं बना कि दर्शन, दर्शन के अलावा भी कोई ऑप्शन ऐसा समझ में नहीं आया था। ऐसा लगा कि दर्शन से ही मेरे सारे प्रश्नों के समाधान उत्तर मिलेंगे, है ना। उसके बाद दर्शन समझना शुरू किया तो काफ़ी संतुष्टि हुई, और इसको और गहरे से समझने का मन होता गया, और अभी ये प्रमाण के रूप में भी दिख रहा है। जैसे जैसे समझ में आ रहा है तो पता चल रहा है कि कृतज्ञता भी, और कितना मतलब कृतज्ञता बेसिकली अनुभव के बाद ही होगा ऐसा भी लगता है। ये इसकी जो ऊंचाई है, हम कृतज्ञता की ऊंचाई भी देखें तो वो हमारे कुछ एक अनुभव के बाद ही हम किसी के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, क्योंकि इसका इसकी हाइट इतनी है। जैसे अभी बाबा जी के प्रति हम पहले जो सोचते थे, जितना हो पाता था, भाव आता था, अभी जैसे जैसे दर्शन हमको और समझ में आ रहा तो वो भाव और गहराता जा रहा है, निष्ठा और गहरा रही है, तो दिखता है कि ये सारे जो स्थापित मूल्य है वो एक अनुभव के बाद इनकी हाइट क्या होगी, ये दिखता है ना। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि दर्शन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वो तो बहुत पहले से क्लियर था, लेकिन अभी ये बहुत प्रमाण स्वरूप में दिख रहा है कि इससे ही मानव जाति तरने वाली है ना। और अभी तक लगता था हमको गांव बसाना है, गांव बसाना है, लेकिन अभी लग रहा है मुझे पिछले कई दिनों से कि गांव बस गया है, गांव बस गया है, बस इसकी एक परंपरा बननी बाकी है, ऐसा लग रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा मतलब खुशहाली की बात है कि हम सब लोग, और ये भी दिखता है कि पहले हम जैसे यहाँ रहते भी थे सारे परिवार, लेकिन एक उसमें स्वभाव गति वाली बात बहुत कम दिखती थी, लेकिन अभी वो निश्चितता और स्थिरता और घर्षण से मुक्त और वो सारी चीज़ें मैं मतलब फील कर पा रही हूँ, मतलब बहुत आराम आराम की स्थिति है। ये भी हमारे आगे बढ़ने का प्रमाण है कि हम सब लोग कैसे साथ में रह सकते हैं। मुझे पहले ऐसा लगता था कि 2-3 परिवार या 8 परिवार, 10 परिवार कैसे रह पाएंगे, लेकिन अभी दिखता है 1000 परिवार भी एक साथ आराम से रह सकते हैं, ये विश्वास आ गया है। तो बेसिकली क्या हम में स्वयं में ही कहीं घर्षण है, विरोध है, इसी का परिणाम बाहर दिखता है। यदि हम सब स्वयं में व्यवस्थित होते हैं, स्वभाव गति में आते हैं, घर्षण मुक्त होते हैं, निर्विरोध होते हैं, तो उसका परिणाम हर जगह दिखने लगता है। तो ये भी एक विश्वास की बात है, और मुझे काफ़ी मतलब बच्चे जो हमारे यंग जनरेशन है, बाबा जी का सूत्र है आगे की पीढ़ी आगे रहेगी, वो भी दिख रहा है ना। और उन्होंने कहा था कि वो एक पीढ़ी जूझेगी, एक पीढ़ी क्या समझेगी, और दूसरी जिए, तीसरी जिएगी, तो वो भी दिख रहा है कि अब हमारे आने वाली पीढ़ी उसको जी कर मज़े करेगी। मतलब सच में यहाँ पर हमको, मैं कई सूत्रों को मतलब प्रमाणित होते हुए देख पा रही हूँ बाबा, मतलब अधिकतर है ना, जितना समझ में आया, तो और विश्वास गहराता जा रहा है, और यही मानव जाति के कल्याण के लिए ये सब दिख रहा है। मतलब तो ये कैसे ख़त्म हुआ, कब तक, मतलब कब ख़त्म हुआ और कैसे ख़त्म हुआ, इसके बारे में पूछ रहा था। 95 में जब हम मिले थे तो ऐसा था कि आवेश जो होता है, एक अफसरगिरी होती ना, तो अजय में काफ़ी था अफसरगिरी, अफसर जैसे ट्रीट करना। तो वो जैसे कभी जिस रुतबे से अपने सर्वेंट लोगों से बात करते थे, कभी मेरे साथ भी वैसे ही करते थे, तो मुझे बहुत फील होता था कि अरे यार आपकी ये लहजा मुझे ठीक नहीं लगता है ना। लेकिन अभी मुझे ये लगता है कि वो तो एक तरीका है सबका अपना अपना, जैसे कोई स्टाइल होती है ना, हर मानव की अलग अलग स्टाइल है, सबकी एक जैसे तो हो नहीं सकती है। जैसे मैं बाबा जी को देखूं तो उनका रुतबा अलग था, माता जी का अलग था, बुआ जी का अलग है, या आपका अलग है, मेरा अलग है, सबका प्रस्तुत होने की एक विधि है, सबके पास अपना अपना तरीका है। तो वही दिखता था कि पहले तो हम तरीके पे जाते हैं, है ना, जैसे कोई आया और हमने बहुत अच्छे से मीठी मीठी बात कर ली तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, मतलब किसी के घर गए, कोई मीठा मीठा बोल लिया और प्रसन्न हो गए, और मान लो पीछे वो बुराई कर रहा हो। तो बेसिकली ये बाद में समझ में आया कि मानव का जो बेसिकली जो इंसान है, तो उस वो जी कैसे रहा है, उसका आचरण क्या है, इस पर फोकस करने पे फिर उस पर विश्वास बनता है। तरीका कुछ भी हो सकता है प्रस्तुत होने का। तो पहले मेरा इस बारे में बहुत होता था कि नहीं ये तरीका आपका प्रस्तुत, लेकिन बाद में समझ में आया बाबा जी के साथ जीते जीते कि तरीके पे नहीं जाना है, व्यक्ति के व्यक्तित्व और आचरण पे जाना है। ठीक है, और कुछ? तो बिल्कुल घर्षण मुक्त ही होंगे, पक्का है। और कुछ प्रश्न? क्या हाँ, मेरा ऐसा कोई घर्षण नहीं बचा है, बस मेरा कुछ बातों पे प्रश्न, मतलब कुछ अपनी जिज्ञासा रहती, प्रश्न रहता है कि भाई आप ये कर रहे हो तो ये क्यों, इसका क्या औचित्य है, या वो मेरा रहता है। और उसमें कुछ हो सकता है भाई, हम वो चीज़ नहीं देख पा रहे जो ये समझ के कर रहे हैं, तो कई बार प्रश्न रहता, लेकिन उसमें कोई हम बहुत विरोधी हो गए ऐसा नहीं है। जैसे कल ही एक बात निकली कि भाई एक कोई बस बनने वाली है यहाँ पर, जो पहाड़ों पे एक जैसे टेंट हाउस टाइप की, तो वो वहाँ पे चले जाएगी, तो कोई भी जा रहा है तो उसमें रुक जाएगा। तो मैंने ये अपनी जिज्ञासा रखी कि ये सब क्यों कर रहे हैं हम, है ना, इसकी क्या आवश्यकता है। मतलब मेरा अपना ऐसा प्रश्न रहता है, कुछ मेरा अपना सोच है, सामने वाला किस सोच से कर रहा है ना, उसकी कल्पनाशीलता, उसको आगे का क्या सदुपयोग दिख रहा है, वो शायद हम कभी, मतलब हमारी भी अपनी पकड़ है ना, हम उतना नहीं देख पा रहे हैं। तो फिर यही बात चल रही है कि भाई जिस व्यक्ति पे हम भरोसा करके चल रहे हैं, तो उस पर फिर भरोसा करके छोड़ दिया जाए, है ना। तो वही है कि जैसे हमको तैरना भी नहीं आता है और तैराक पे हम भरोसा भी नहीं करें, तो गलत हो जाएगा ना भाई, उसकी उंगली पकड़ लो, डुबाएगा डुबाएगा, तैराएगा तैराएगा, है ना। ठीक है, और कुछ? हाँ लाल भैया, अभी जैसे बाप कह रही हैं कि भाई डुबाएगा डुबाएगा, तैराएगा तैराएगा, मेरा भी तरीका ऐसा है, तरीका शैली, हाँ ठीक है ना, उसको ठीक कर रहा हूँ। तो भाई ये चीज़ को पूछने में भी हमको भी तो जानना है ना, जैसे कि वो, जैसे आप प्रश्न मेरा रहता है बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये प्रश्न तो होना आवश्यक है, क्योंकि भाई हम उस पर विश्वास तो है, लेकिन अगर हम वो किस कारण कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ भी सकते हैं, इसमें तो मुझे गलत नहीं नज़र आ रहा है पूछना, तो ये सही है कि नहीं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले तो हमने उस व्यक्ति को स्वीकारा है कि नहीं। यदि जैसे मान लो मैं बाबा जी के पास जा रही हूँ और उनसे अपने प्रश्न कर रही हूँ, ये मैं कौतूहलवश कर रही हूँ या जिज्ञासा है मेरी, यदि हम पहले ही व्यक्ति को नकार देते तो उसका हर काम हमको गलत नज़र आता है। यदि मैंने किसी व्यक्ति को स्वीकारा है और मैं जिज्ञासा कर रही हूँ, तो मुझे उसमें फिर कोई डाउट नहीं रहता है, मतलब मैं ठीक है भाई, यदि मैं संतुष्ट भी नहीं हूँ तो भी ठीक है, और संतुष्ट भी हूँ तो भी ठीक है, मेरे लिए फिर वो कोई मुद्दा ही नहीं है, है ना। जैसे हम बाबा जी से कोई भी जिज्ञासा करते थे तो बाबा जी के ऊपर पहले भरोसा होता था, उसके बाद उनके उत्तर से हम संतुष्ट होते रहे। यदि बाबा जी के ऊपर भरोसा नहीं तो वो व्यक्ति सही भी बोल रहा होगा तो भी हमको, हम उस उत्तर से संतुष्ट नहीं हो सकते। तो बेसिकली बात ये आती कि व्यक्ति को हमने स्वीकारा है कि नहीं स्वीकारा। नहीं, मैं तो पहले से स्वीकार ही हैं उसको, उसके बाद बात कर रहा हूँ। तो किसी को हम स्वीकार हैं कि भाई ये हमारे श्रेष्ठ हैं, हमारे भला करेंगे ही, लेकिन कुछ चीज़ को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे कि आप अभी उदाहरण रखी, हाँ। एक बस खरीद रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, उनकी क्या उपयोगिता है मुझे नहीं दिख रही, तो ये किस लिए कर रहे हैं, ये जायज है, हम विनम्रतापूर्वक पूछ ही सकते हैं। एक पूछने का ये भी होता है किस लिए कर रहे हैं, है ना, एक दबाव पूर्वक पूछते हैं, एक जानने के लिए पूछते हैं, तो जानने के लिए तो हम पूछ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है भाई मेरे अनुसार। हाँ, वो तो पूछ ही सकते हैं, ये अपने स्वतंत्रता का कोई किसी ने हनन थोड़ी किया, वो तो अपने को अधिकार प्राप्त है, समझने के लिए पूछ सकते हैं। और कुछ पिछले एक महीने से हम लोग यहाँ परिवारों में घूम रहे हैं, तो एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि हर परिवार के रहने के स्थान पर एक किचन की भी व्यवस्था है, तो वो ओरिजिनल डिजाइन का पार्ट था या ये जो कॉमन किचन बनी है उससे पहले की चीज है, और या अगर इस प्रकार के किचन की व्यवस्था हर परिवार में है तो उसका और ये जो कॉमन किचन है इसका आपस में किस प्रकार सामंजस्य बन पाता है। एक्चुअली क्या है ना, पहले एक जगह तो अभी कोई रहता नहीं है, सब अलग अलग जगह रहते हैं, और किचन थोड़ी दूरी पे है, मान लो किसी को गर्म पानी पीना हुआ, मतलब छोटी छोटी आवश्यकता अनुरूप एक किचन की व्यवस्था है, और बड़ा किचन तो सब उत्सव का एक जगह है मुझे लगता है, चाहे वो हम अपने निपुणता के लिए करें, कुशलता के लिए, और हम सब संबंध में कैसे निर्विरोध हों और अपनी प्रवृत्तियों का परिमार्जन, बेसिकली वो एक अध्ययन केंद्र है, जिसको उसमें शामिल होना है, अपना ग्रोथ करना है तो वो उधर आएगा, जिसको अपनी ग्रोथ नहीं करना है और छोटी मानसिकता में जीना है तो वो अपना पर्सनल कर ले, स्वतंत्र है उसका। हमने किसी पे बहुत दबाव नहीं डाला है, हमने एक प्रस्ताव रखा था कि भाई एक कॉमन किचन रहेगा, वो हम सब अपने अपने पराये को छोड़ने के लिए, अपनी प्रवृत्तियों के शोध के लिए, क्योंकि जब हम साथ में रहते हैं ना तभी पता चलता है कि अपने अंदर क्या चीज़ है, और साथ में जीते हैं तब, और कितना हम वहन क्षमता हमारी कितनी बढ़ रही है। देखिए पहले हर बहनों का 5 से 6 लोग या 10 लोगों का खाना बनाने की योग्यता थी, अभी 100-200 लोगों को कैसे बना ले रही हैं, वही सब आप खुद देख रहे हैं। जिन एक महीने के अंदर, जैसे हमारी बबीता दीदी, इनका एक छोटा परिवार था पहले, अब इतना मतलब वो कर पा रही हैं, उसमें अंदाजा भी हो जा रहा है, ऐसा नहीं है कि, और कोई ऐसी घबराहट हो रही है ऐसा कुछ नहीं दिखता है कि कोई घबरा के काम कर रहा है, सब सही। दूसरा, इसमें विश्वास को प्रमाणित करने का भी आधार है, जो इसमें शिष्ट मूल्य है कि सहयोगी होना है, सहकारी होना है, सहभागी होना है, तो भाई ये जो मूल्यों को प्रमाणित करने के लिए जो शिष्टतापूर्ण जीना है उसके लिए भी वो अभ्यास केंद्र है, तो मैं इसको इस तरह देख पाती हूँ। ठीक है, आगे दे दूँ, हेलो, नमस्ते, मेरा नाम स्नेहा है, मैं यहाँ पिछले 3 साल से रह रही हूँ, और आप लोगों को प्रश्न है तो मतलब इसमें ऐसे पूछ सकते हैं, कोई नहीं पूछा तो मैं ही पूछ लेता हूँ, कि जैसे माताजी पिताजी जुड़े दर्शन से, तो आपको कब विश्वास आया कि जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं और इनके साथ हमें पूरी तरह से लगना चाहिए? आपको क्या क्लिक पॉइंट हुआ ऐसा? मम्मी पापा कर रहे थे तो मुझे विश्वास तो तब तो नहीं था एज अ किड, हम लोग तो बाहर स्कूल में ही जाते थे और मेरी सारी ग्रूमिंग तो ऐसे आधा आधा दोनों तरफ से हुई थी, तो दूसरा मुझे दिखता था कि कुछ मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती थी जो मम्मी पापा करते थे, जैसे कि कोई भी चीज़ उनको मनवानी होगी तो हमें जीवन विद्या का कोई सूत्र सुना देंगे और मतलब कि है ना, तो ऐसे कोई स्वीकृति मेरी स्टार्टिंग में नहीं थी, फिर इनफ फ्रीडम मिलने के बाद मुझे लगता है कि आई थिंक उन लोगों का टारगेट एरिया वो लोग खुद ही थे, फिर हम लोग नहीं थे ऐसे कोई, उन लोगों ने हमें टारगेट करना बंद कर दिया था, तो मेरे पास काफ़ी फ्रीडम था और मतलब मैंने काफ़ी आराम से इंदौर में रह के काफ़ी टाइम पास करते हुए काफ़ी मस्ती करते हुए कुछ एक दो साल निकाले और मज़ा नहीं आ रहा था मुझे, तो कुछ मेरे ऐसे नहीं बोलूँ क्वेश्चन थे बट कुछ क्लैरिटी नहीं थी और मुझे कुछ गुस्सा था हमारे एजुकेशन सिस्टम से कि भाई आप लोग बारहवीं आए, बारहवीं में आए तब आपने बम फोड़ा कि भैया अब आपको तय करना है आपको लाइफ में क्या करना है, तो ये पहले से बताना चाहिए था तो हम लोग थोड़े प्रिपेयर्ड रहते यार। और उसका प्रेशर का फीलिंग तभी होती जब बारहवीं ख़त्म होती तब, तो वो सब मुझे बहुत अनफेयर लगता था, तो आई थिंक उससे बचने के लिए ही मैंने इधर इसको ट्राई किया कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं और अच्छे से सब मज़े में रह रहे हैं और अगर बात करते हैं तो उन लोगों के पास अच्छे आंसर्स हैं, तो इसलिए मैंने आई जस्ट गिव इट अ शॉट। सिंस देन आई कुडंट लीव दिस प्लेस, एक साल का गैप रख लिया थी मैं और तब से इधर ही हूँ, तो अच्छा है। अभी भी मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से पूरा 100% नहीं दे पाती पर और मतलब मेरे लिए क्वेस्ट वही है कि मैं वो लोग मम्मी पापा जो भी कर रहे हैं उसको अब उस तरीके से देख पाऊँ, ना कि जिस तरह से मैं पहले देखती थी वैसे देखूँ, और उसके लिए मेरा ट्रायल मतलब ट्रायल चल ही रहा है पूरी तरह से, और मुझे लगता है कि एक दो साल पहले से अगर मैं अपनी स्थिति देखूँ तो काफ़ी मुझे तो इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की जगह है। दो क्वेश्चन और बनते हैं आपके साथ कि आपकी पुरानी एजुकेशन क्या रही एजुकेशन और यहाँ पर आप अपना कैसे भागीदारी देख पा रहे हैं या कर पा रहे हैं जो भी कर रहे हैं? तो मेरा बारहवीं ख़त्म हुआ था 2015 में और उसके बाद सब लोग घर में इंजीनियर थे जो भी लोग मुझे अच्छे लगते थे, तो मैंने सोचा कि चलो इंजीनियर ही बन जाते हैं, तो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया और वहाँ पर जाके रियलाइज़ हुआ कि ऐसे चार साल तो मैं नहीं बताने वाली, तो बहुत ही सड़ी हुई जगह एकदम ख़राब, तो ना मुझे वहाँ के टीचर्स इंस्पायरिंग लगे या फिर ना वहाँ के बच्चे अच्छे थे, कुछ भी ऐसा लग रहा था, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये मुझे नहीं करना है लाइफ में, ये तो मुझे पक्का है, तो अभी क्या करना है दैट वाज अ क्वेश्चन मार्क। इसलिए मैंने फिर एक ड्रॉप ईयर लिया 12th के बाद ये देखने के लिए कि क्या क्या ऑप्शन है और मुझे क्या सूट करेगा, क्योंकि वो एक प्रेशर बहुत इंटेंस मुझ पर था कि जो भी मैं अभी चूज़ करूँगी वही मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी करना है, तो इट हैज़ टू बी गुड इनफ एंड इट हैज़ टू रन अलॉन्ग माई लाइन्स, कि वो वैसा होना चाहिए जैसा मैं हूँ, है ना। तो इनिशियली तो वो जर्नी वहीं से शुरू हुआ था। और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? यहाँ पे भागीदारी। हाँ, और मेरी भागीदारी मुझे ऐसी दिखती है कि अभी एजुकेशन में मैं ऐसा कुछ खास नहीं कर रही हूँ, मैं अभी भी सेकेंड ईयर में हूँ और मैं डिस्टेंस लर्निंग से जो भी कोर्स वोर्स होते हैं उसमें सोशोलॉजी पढ़ रही हूँ, और उसमें भी एक अच्छा घटना ये रहा मेरे लिए कि मुझे डिग्री का बहुत भय हमें बचपन से ही धीरे धीरे धीरे मिला कि अच्छा डिग्री होना चाहिए, अच्छी नौकरी मिलेगा जो भी है, तो वो डिग्री का डर मुझ में से काफ़ी हद तक निकला था, ये मुझे बहुत अच्छे से दिखा। तो अब अगर नई भी डिग्री है मेरे पास तो मुझे कोई उससे मैं गवर्न नहीं हूँ, ऐसा मुझे समझ में आया। और अब वो विश्वास बनाने के लिए कि डिग्री की ज़रूरत नहीं है और हम स्किल्स के आधार पर और सही समझ के आधार पर एक रिस्पेक्टेबल और एक सम्मान के साथ हम लोग ज़िंदगी जी सकते हैं, उस मेरे ख्याल से वही मेरी जर्नी है अभी भी उसी चीज़ को समझने की। और मेरी भागीदारी मुझे ऐसे दिखती है कि एजुकेशन में जुड़ के, मतलब एजुकेशन क्या है तो वो मेरे लिए पहले फुलफिल हो जाए और उसके साथ फिर मैं दूसरों के लिए भी मैं एक इंस्पिरेशन या जगह बना पाऊँ और अपने जो पूर्व अभ्यास मेरे बहुत सारे हैं उनको हर दिन मैं एज ए चैलेंज मैं देख ही पाती हूँ तो उसके लिए भी काम कर रही हूँ, करना है वही है आगे का प्लान बस। बढ़िया, सेम क्वेश्चन अभ्युदय को पूछ सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अभ्युदय है। तो मेरे को यहाँ पे 4 साल हो गए है ना। मैं आया तो यहाँ पे ऐसा था कि मम्मी पापा ज़बरदस्ती ले आया था, मैं आ गया है ना, बिल्कुल बिल्कुल मन नहीं था मेरा और ऐसा मतलब मेरे को बंदी जैसा लगता था कि मेरे को यहाँ पकड़ के रखा है, तो मैं तुरंत जैसे इंदौर की गाड़ी दिखती थी मैं उसमें बैठ के चले जाता था बिना बताए बिना पूछे। तो उसके बाद स्वीकृति कैसे बनी ना, ये था ना, तो वो तो ऐसे बनी कि मेरा बहुत फुटबॉल खेलने का बहुत मन होता था उस समय, तो अनुभव और ये सब लोग चाहिए था मेरे को कोई खेलने के लिए साथ में। जब भी मैं पूछता था कि खेलें तो बोलते गौशाला जाना है, तो मैंने सोचा एक दिन कि गौशाला में है क्या ऐसा कि लोग जाते ही रहते दिन भर है ना। तो फिर मैं एक दिन गया देखने और फिर मैं फंस गया, तो फिर ना फिर मैं रोज़ जाने लग गया उधर, तो है ना वहाँ पे फिर कुछ कुछ बातचीत हुई तो मेरे को ना वो थोड़ा वहाँ का एनवायरनमेंट पूरे कैंपस से अच्छा लगने लग गया, तो मैं फिर रोज़ वहीं पे जाने लग गया। तो फिर वहाँ पे चाचा जी से कुछ बात हुई और फिर काम क्यों कर रहे हैं उससे बात, वैसे काम क्यों कर रहे हैं वो बात हुई, तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके कुछ कुछ दर्शन से ऐसा लगा कि हाँ ये बात तो सही हो रही है, मतलब अपने लिए है ना। फिर जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो फिर देखा कि इस बाहर की स्कूलिंग में क्या होता क्या है एक्चुअली है ना, तब मेरी 8-10 चल रही थी, तो फिर समझ में आया कि ये तो पूरा ही कचरा है ना, तो क्या सीखने लिखने पढ़ने जाते हैं और फिर सीख के क्या आते हैं है ना, अब स्टाइल बाजी के अलावा कुछ होता ही नहीं है। और तो फिर मैंने सोचा 10th के बाद तो स्कूल करना ही नहीं है ना, क्योंकि एक तो 9-10 घंटे वेस्ट करो वहाँ पे कुछ होता भी नहीं है। फिर 10th के बाद मैंने छोड़ दिया स्कूल और फिर मैंने ये ओपन स्कूलिंग शुरू कर दी, क्योंकि अब 10वीं कर ली तो 2 साल निकाल ही लो ऐसा करके। तो जैसे ही फिर स्कूल छोड़ा तो मेरा यहाँ पे और इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया, 10th में काफ़ी बढ़ गया था, फिर 10th छोड़ने के बाद 10th के बाद काफ़ी हद तक बढ़ गया और फिर उसमें फिर ऐसे लगा कि अब हाँ यही करना है। उसके बाद फिर अभी इस साल श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान भी कर ली है ना कर ली, मतलब अच्छी तरीके से, मतलब रामी जैसा जी है ना। तो फिर अब ऐसे ही लगता है कि ये काम अपना ही है और अब इसी में, अब इससे छोटा कुछ दिखता नहीं है, जो अभी बात हुई कि इसके बिना अब चलेगा नहीं तो फंस गए अब है ना, तो अच्छी जगह फंसे इसके लिए बस ये पास हो जाए जैसे तैसे कार्यक्रम, तो ऐसे यही है। और अभी तो NIOSC चल रहा है, 12th की एग्ज़ाम है फाइनल अगस्त अक्टूबर में, बस उसके आगे तो फिर देखेंगे जो करना है करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे। और कुछ, और किसी को कुछ पूछना है, बाकी लोगों से बात करें, ठीक है नेक्स्ट। जैसे नमस्कार, आप बोल रहे थे कि फंस गए हैं कल के, तो फंसे रहना चाहते हैं कि निकलना चाहते हैं? फंसे रहना चाहते हैं, स्वच्छ से फंसे रहना चाहते हैं। तो फंसे रहना चाहते हैं तो उसमें लक्ष्य क्या है? उसमें लक्ष्य तो जो मैं एकदम पर्सनली देख पाता हूँ वो तो ये है कि हर एक आदमी के साथ मैं निप के जी पाऊँ है ना, यही एक लक्ष्य है, और उसके लिए फिर समाधान समृद्धि जरूरी है, तो समाधान समृद्धि की सभी कामना तो एक ही, तो ये लक्ष्य बनता है अभी तो, अगर पर्सनल लेवल की बात करें तो, है ना। सबके साथ आप निभ करके क्यों जीना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आदमी अकेला जी नहीं सकता, क्योंकि वो भ्रमित शिक्षा में यही पढ़ाते हैं कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, है ना। तो ये तो दिखता ही है कि अगर आदमी के बिना नहीं जी सकते, और फिर ऐसा चलता नहीं कि आज इनके साथ चला ली है, फिर इनसे पटना बंद हो गया तो उधर जगह चले गए, फिर उधर चले गए, तो आदमी परेशान हो जाता है। है ना, तो ऐसा तो चलता नहीं है। तो अगर एक के साथ भी नहीं पट रही है तो किसी के साथ भी नहीं पट रही है, मतलब हाँ। तो ऐसा है कि एक के साथ भी अगर पट जाती है सबके साथ पट जाए, है ना। तो बस वो अगर पर्सनली ये देखें तो ये निकल के आता है, क्योंकि हमेशा से ही ऐसा रहा है कि किसी से पटती नहीं मेरी कभी भी, है ना। और इतना ही है, ज़्यादा अगर डिटेल में जाए। बढ़िया, समय की सीमा को देखते हुए सभी का परिचय हो जाए, इसलिए थोड़े शॉर्ट रखेंगे। बाकी सबसे हम मिल ही सकते हैं, समय है ही सबके पास मिलने का, सिर्फ यही मंच नहीं है, ठीक है, बाकी मिल ही सकते हैं। नीलू दीदी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम नीलू दीदी है और बच्चे भी दीदी को नीलू दीदी कहते हैं। देखो बच्चे बूढ़े और जवान सभी बोलते हैं, उसमें बच्चे भी नहीं है ना। और बहुत लोगों ने प्रयास भी किया कि बुआ मौसी बुलाने का, लेकिन आखिरी में दीदी ही निकलता है उनके मुंह से। और मैं यहाँ पे 8 साल से हूँ। और क्या बताना है? यात्रा और भागीदारी। यात्रा तो कोई, हाँ यात्रा कोई, कोई प्रश्न किसी का कोई नहीं पूछता, तो मैं ही पूछ लूँगा। आप पूछोगे? ऐसे कहोगे तो नहीं पूछूंगा। सिंपल, आप यहाँ कैसे कैसे भागीदारी में व्यवस्था में भागीदार हैं, वो सब के साथ शेयर करना चाहें तो। अभी की पहले, मतलब अभी अभी तो मैं गौशाला में हूँ, मतलब मेरी भागीदारी जो है गौशाला में है मेन उससे। और उसमें काम करने के बाद बहुत अच्छा लगता है मुझे तो, मतलब मैं और क्या बोलूँ। और एक अपने अंदर विश्वास बनता जा रहा है कि जो एक जो श्रम से समृद्धि और फिर जो समृद्धि का जो मॉडल है वो एक गौशाला से खड़ा हो सकता है। और जो बहुत पहले, मतलब जैसे मैंने भैया से सुना था कि दो परिवार मिलके एक गौशाला से समृद्ध और अपना परिवार या अपना जो घर का जो जितनी आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर सकते हैं, तो इसको मैं अब देख पा रही हूँ। पहले तो पहले नहीं दिखता था, लेकिन अभी वो कुछ कुछ दिखने लगा है। और ये भी देख पाई मैं गौशाला के अंदर कि पहले मैंने नौकर साथ काम किया है ना, तो नौकरों के साथ जो काम करा और अभी जो परिवार के जो संबंधी लोग हैं उनके साथ काम कर रही हूँ, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस कैसे देख पाई कि पहले मेरे को हर क्षण समझ, मतलब कैसे समझाऊँ उसको, हाँ हर क्षण मुझे दिखता था कि मैं शोषित हो रही हूँ, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं दिखता था कि इसका आखिर में तोड़ क्या है। मतलब बहुत शोषण दिखता था कि इन लोग मेरे को, मतलब उनकी पूरी खातिरदारी करती थी मैं, मतलब खातिरदारी मतलब उनके उनको सुबह उठाने से लेके रात तक का पूरा इंतजाम, और उसके काम करने के लिए उनकी चाय नाश्ता खाना जो उनको चाहिए जब चाहिए, है ना। मेरे पास ज़्यादा उस समय ऐसी सुविधा भी नहीं थी किचन की कि भाई अपना, है ना, तो उसमें भी उसके बाद भी उसको करके दूँ, उसके बाद भी उनके ताने सुनो। और उस पहले मैं स्किल तो मेरे पास था नहीं गौशाला में काम करने का, कि मैं तो आई थी, मतलब मेरे से गोबर भरते भी नहीं बनता था इवन, मतलब मैं अपना बताऊँ तो मेरे से गोबर भी नहीं भरते बनता था। गाय कैसी खड़ी है, क्या कर रही है, गाय को खाना क्या देना है नहीं देना है कुछ भी नहीं पता था, मतलब ज़ीरो थी उस गौशाला में। तो अब उनसे सीखना था मुझे, क्योंकि भैया ने बोला था कि अपन को सीखने का काम है, अपन को सीखना है, गौशाला चलानी है तो सीखना है, तब सीखने के लिए अब उनसे सीखे। अब वो बहुत गुस्सा भी था मुझे कि मतलब उनकी इतनी क्या बोलना है, नहीं सेवा नहीं, मतलब उनकी इतनी मतलब अगर मेरे से नहीं बन रहा है, मान लो मेरे से नहीं बन रहा है मान लो, तो उन लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और कुछ बोलते थे। पहले मुझे मालवा भी समझ में आती थी, यहाँ की मालवा जो भाषा है नहीं समझ में आती थी मुझे, तो बहुत उन लोग पहले मेरे को बोलते थे कुछ को, तो मुझे समझ में भी आता था कुछ तो, लेकिन जब समझ आने लगा तब गुस्सा आने लगा कि इन लोग कैसे बोलते हैं, मतलब मानो कैसा एक। और वहीं मैं भैया को, भैया जब आते थे तो बड़े अच्छे से सब बात करते थे, सब बढ़िया सीधे साधे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। तो वही मैं बहुत मतलब बहुत देखती थी कि यह मानव कैसे बदलता है ना। लेकिन अभी जब जैसे अपन परिवार में जब काम कर रहे हैं अपन, तो हमारे सब संबंधी हैं है ना, और एक दूसरे को हम लोग अपने मतलब सहयोग करते हैं कि भाई चलो और मिल के काम करते हैं। ऐसा नहीं कि ये तेरा काम है, ये मेरा काम है, ये मुझे आज नहीं करना, आज मेरा मन नहीं है, और ऐसा नहीं है ना। और अच्छा लगता है, मतलब मुझे तो दिन रात गौशाला दिखती है, मतलब दिन रात मतलब मुझे लगता है कि नहीं गौशाला में ये भी वो भी ये भी सब ये सब। और अभी तो और बड़ा टास्क है कि अभी गौशाला को एजुकेशन में बनाना है, मतलब एजुकेशन पॉइंट बनाना है, तो उस पर भी थोड़ा काम चालू किया है भी हम, मतलब भैया किशन भैया और सबसे मिल के रवि भैया, तो वो भी एक टास्क लग रहा है कि अभी काम तो करना सीख गए हैं अपन, लेकिन उसको एजुकेशन में कैसे लाएंगे, ये मेरे लिए तो अभी बड़े भैया को तो दिख मालूम है सब, लेकिन अभी मेरे को भी नहीं बनता उसमें, तो मैं भी थोड़ा उसमें सीख रही हूँ कि भाई कैसे लाएंगे अपन उसको, और कितना लाएंगे, किस उम्र के लिए कितना लाएंगे, कैसे करेंगे, वो सब अभी और सीखना है मेरे को। और गौशाला भी अगर देखूँ तो अभी और गौशाला को और अच्छा करना है, मतलब अभी तो कुछ ही थोड़ा अच्छा हुआ है उसमें, और अच्छा मतलब जैसे कि बाबा जी का है कि 200 लीटर दूध इस गौशाला से हो सकता है, तो उस तक उसको पहुंचाना है। और जो व्यवहार पक्ष है उसमें मेरा थोड़ा अभी ठीक नहीं रहता है, जैसे मेरा व्यवहार पक्ष अच्छा नहीं है अभी, तो वो भी ठीक करना है बस। बहुत बढ़िया दीदी। अरे क्या पूछेंगे, मेरे को नहीं आता है ना। हेलो नमस्कार सभी को, मेरा नाम इंदु है, मैं 4 साल से यहाँ हूँ और समझदार बनना है बस। प्रश्न नहीं ना। नमस्ते, वैसे 10 बज गया है और अभी मैं देख रही हूँ कि 4-5 लोग हैं, तो शॉर्ट में इतना ही बोलूँगी कि मैं जो हूँ भैया और दीदी और उनके परिवार से 4 साल से ज़्यादा ही हो गए जब जुड़ गए थे, तो भैया बनारस में आते थे, शिविर लेते थे और काफ़ी मज़ा ही रहता था, मतलब बहुत, तो संबंध तो तभी से ही बन गया था। और फिर मेरे ख्याल से 3-3.5 साल पहले मैं आई थी, क्योंकि भैया वहाँ आके बड़ा डिक्लेयर करते थे कि आओ हमारी व्यवस्था देखो और आके देखो हमारे साथ में, सभी लोगों को बोलते थे, तो मन तो था ही कि आएंगे। तो एक बार मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ आके यहाँ पे 20 दिन रही थी, तो तब तक भैया का ये गांव वाला सपना पूरा नक्शे पे अच्छे से आ गया था, मतलब तो यहाँ पे वो 10 परिवार एक साथ एक क्लस्टर में रहेंगे, ये तभी उनका इवॉल्व हो गया था। तो मैं तभी बोली थी भैया तो यहाँ आएंगे, पर ठीक है वो अब आना हो गया, तो परिवार से संबंध तो पहले से ही जुड़े हुए हैं, और साथ में जब भी आई हूँ तो रही साथ ही में हूँ हमेशा, तो ऐसा तो लग नहीं रहा है कि मैं कोई बहुत, मतलब लग रहा है कि पुराना ही संबंध जुड़ा हुआ है, घर में रह रहे हैं और कोई दूसरा घर लगता ही नहीं है, वो अपना ही घर लगता है, तो उस सेंस में बहुत ही बढ़िया चल रहा है बस। बढ़िया ठीक है। किसको दूं साधना? साधना बहन का इंटरव्यू हो चुका है, सिर्फ नाम लेकर आगे देंगे। साधना नमस्ते सभी को। जो भी आप शेयर करना चाहो या आपकी यात्रा जीवन विद्या जगह से जुड़े कुछ। मुझे यहाँ पे 2-2.5 साल हो गए और जब मैं आया था तो कुछ समझ में आता नहीं था, लेकिन मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे रहने लगा तो अच्छा लगने लगा। और फिर अपना थोड़ा विद्यालय में जाता था उस समय पे, तो जो भी समझ में आया वो मतलब अच्छा लगने लगा और भी अच्छा लगने लगा। तो अपना पढ़ाई का मन तो था नहीं पहले से ही, मतलब घर पे भी, तो यहाँ पे थोड़ा समझा तो मेरे को लगा कि चलो एक तो गलती से काम अच्छा हो गया, पढ़ाई छूट गई, तो वो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मतलब पढ़ाई ना छोड़ने की भी। लेकिन घर वालों को लगता था पढ़ाई छोड़ दी अब क्या करेगा, तो वो एक डर दूर हो गया था कि चलो कुछ अच्छा ही होगा जो भी होगा अब जा। और बाकी तो बहन के साथ रहता हूँ और यहाँ पे आके मैंने बहुत सारे काम भी सीखे, जैसे गौशाला काम सीखा था और अभी खेती में हूँ। खेती में भी पहले ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन अभी धीरे धीरे काफ़ी कुछ पता चल गया। और व्यवहार और संबंधों के बारे में भी यहीं से शुरुआत हुई कि होता क्या एक्चुअली में, तो जितना मैं समझा उसको ठीक करना है और आगे। थैंक यू। बढ़िया। नमस्ते, मेरा नाम शिफाली है और मैं यहाँ पिछले 2 महीने से रह रही हूँ। और क्या पूछना चाहते हैं? मैं कुछ बता दो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन या सफ़र जो भी है आपका? मैंने आयुर्वेद की पढ़ाई की है। से जुड़ने का सफ़र शेयर करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि जब मैंने पहला शिविर किया तो मैं बहुत खुश हुई कि पहली बार कोई करंट सिस्टम को गाली दे रहा है। और मेरे को शिक्षा से बहुत प्रॉब्लम थी और बहुत समय से थी, तो वो एक अच्छी जगह लगी और लगा कि हाँ, संबंध के बारे में मेरे को बहुत कंसर्न था तो उसमें क्या करना है, तो उसके बारे में कुछ आंसर्स मिले। और अपनी रुचि और प्रवृत्ति के आधार पर आयुर्वेद सीखने का निर्णय हुआ। और फिर जो है मैं फिर अमरकंटक में बाबा के पास, मेरे को 1.5 साल का अवसर मिला। आई थिंक वहाँ से मेरे लिए तो बहुत बड़ा टर्निंग था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मध्य दर्शन हम समझ सकते हैं। मेरे को लगता था इधर, अरे ये तो ऊँचे लोग समझेंगे हम कौन चीज़ है। तो उनके साथ रहने से बहुत विश्वास बना है। मैं बहुत खुश हो गई कि ऐसा टीचर होना चाहिए, ऐसा मानव होना चाहिए। तो उनके साथ रहने से जो अपने अंदर मेरे को ग्रोथ लगी कि 1.5 साल बाद जब मैं बनारस गई तो मुझे लगा कि मैं एवरी मोमेंट आई एम इन लर्निंग मोड, एवरी मोमेंट। फिर वो मोड ख़त्म हो गया क्योंकि वो वातावरण नहीं था। एंड आई यूज़ टू फील वेरी बैड कि ये मेरा वो लर्निंग मोड कहाँ चला गया, और वापस अपन वो पीड़ित हो रहे हैं और यू नो दिस एंड दैट, इधर उधर शिफ्टिंग हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि उनके पास रहने का जो सबसे बड़ा वो था, वो ये था कि लर्निंग मोड में आ गए थे। वो एक बहुत ही डिफरेंट मोड रहता है वो, तो उसका जो एन्जॉयमेंट था उनके आचरण को देखने में, जो मेरे को मज़ा आ रहा था कि वो कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, है ना, कैसे एक एक व्यक्ति को मतलब ग्रो करते हैं। तो मैं जब वहाँ थी तो मेरे अलावा और भी भैया, दीदी, हेमलाल भैया सभी लोग थे, मेरे से बड़े ही थे सब, और बाबा एक एक के साथ कैसे फिटिंग करते थे कि उस व्यक्ति की ग्रोथ हो जाए। तो इसको मैं बहुत केयरफुली वॉच करती थी कि वो हर एक को ग्रोथ करने के लिए जो भी कह रहे हैं, कार्यक्रम दे रहे हैं, वो उसी अर्थ में ही दिख रहा था। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर था। तब से मेरे को लगता है मेरे अंदर वो एक टारगेट बन गया था कि ग्राम स्वराज के लिए काम करना है। मतलब तब से मेरे मन में वो बैठ गया कि काम करना है तो इसके लिए काम करना है। और फिर जो है अपने प्रैक्टिस में लग गए 2 साल, जो उनसे सीखा था नाड़ी परीक्षा वो उसको प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस आया, लेकिन करते करते लगा ये अकेले काम करने वाला काम नहीं, और ये जो करंट समाज है इसमें इट्स यूजलेस, मतलब क्यों करूँ, ये मल्लम पट्टी लगा ही क्यों रही हूँ मैं जब सब जगह इतना ज़्यादा गार्बेज जैसी हालत है। तो फिर मैंने 1 साल की यात्रा करी ये देखने के लिए कि देश भर में और लोग क्या कर रहे हैं। तो NGO में गए, अच्छे अच्छे NGO में गई, मतलब जो अपने देश के बेस्ट NGO है, मैंने कहा वही देखना है, अब जो गार्बेज है उसको थोड़ी देखेंगे। तो उसको देखा वहाँ पे, एक जगह इंटेंसली रही भी टू नो कि यहाँ हो क्या रहा है। और फिर मेरी जो एक्चुअली 7 दिन में ही समीक्षा हो गई थी, लेकिन रही मैं 3 महीना, एक एक दिन झेला है फिर वहाँ। और फिर बहुत कड़ी समीक्षा हो गई कि एक तो ये भी समीक्षा हुई कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, और ये भी हो गया कि हमारी जनरेशन की बहुत बुरी हालत है और धरती की भी बहुत बुरी हालत है, ये स्वास्थ्य से भी कुछ होना गाना नहीं है। और जब अपने कॉन्फिडेंस का बैंड बजी हुई थी तब मैं अजय भैया से मिली, और तब मैंने बहुत इंटेंसली भैया के साथ चर्चा करी कि क्या करना है, हाउ डू आई कम आउट ऑफ इट। तो फिर मेरे को इमिडिएटली ये भी दिख गया कि यही एक जगह भी है, मतलब इमिडिएटली देखा अजय भैया से बात करके कि दिस इज़ द प्लेस आई हैव नाउ, क्योंकि अपनी इतनी बुरी हालत है, अपनी इतनी बुरी हालत तो कहाँ से कुछ कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर जो है ये हो गया कि आपको आना है। तो बस मम्मी पापा का हमेशा से सपोर्ट था ही इसके लिए, उनका कोई वो नहीं था कि जॉब करना है, ये करना है, शादी करना है, कुछ भी नहीं था। तो वो पूरा सपोर्ट था, वो फ्रीडम थी, इसलिए यहाँ आ पाए हैं। और यहाँ आने के बाद से मतलब मैं तो आई एम फीलिंग वंस अगेन जैसे मैं अमरकंटक में रहती थी, मेरा वापस वो लर्निंग मोड की तरफ थोड़ा शिफ्टिंग हो रहा है, और एक खुशी रहती है हर दिन। तो ये है। हेलो, दस चालीस की ट्रेन है, हमारा परिवार पूरे, वो दीदी लोगों का परिवार, हम लोग 4-5 लोग हैं, 5 को 7 लोग गिन लीजिए, ठीक है। तो हम